NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur is de Graafschap-trainer Adrie Poldervaart te gast. Hij moest dit seizoen noodgedwongen een pas op de plaats maken toen hij werd getroffen door een zeldzame spierziekte. En zometeen de legendarische televisieregisseur Rudolf Spoor. Van de eerste man op de maan tot de traan van Maxima. Dankzij Spoor herinneren we ons de beelden nog. Dat alles straks, nu eerst het laatste nieuws. Een reeks explosies in Rotterdam. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. In Rotterdam was afgelopen nacht een explosie bij een winkel. Niemand raakte gewond. En dat is al het vierde incident in dezelfde straat in een week tijd. Volgens de politie werd vrijdag op dezelfde plek, aan de Krooswijkseweg, nog een aanslag voorkomen. Een buurtbewoner wist toen te verhinderen dat een brandbare vloeistof tot ontploffing werd gebracht. In Rotterdam waren dit jaar al bijna 50 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden. En dat zijn er al net zoveel als heel vorig jaar. In India, in de deelstaat Punjab, zijn meerdere doden gevallen door een gaslek in een fabriek. In het gebied rondom die fabriek zijn mensen onwel geworden en de zaak wordt daar ontruimd. Correspondent Aletta André, wat is daar gebeurd? Het is nog niet helemaal duidelijk. Het gebeurde rond 7:30 vanmorgen. In een wijk waar zowel fabriekjes als huizen liggen. En er wordt gezegd dat het lek mogelijk uit de koelkasten van een van de melkfabrieken kwam. Maar ook is het mogelijk dat het in het riool is gebeurd, waar een chemisch goedje in zou zijn gedumpt. Waar dan weer een chemische reactie is ontstaan, wat door een open putdeksel naar boven kwam. Dat kan ook. Dat zijn op dit moment nog theorieën, nog niet bevestigd. Mensen die in de buurt wonen zeggen dat er een bepaalde stank was. Dat ademhalen moeilijk was. En er zijn ook mensen gewoon thuis flauwgevallen bijvoorbeeld. Ja, wat weten we over de slachtoffers? Er zijn in elk geval 11 mensen overleden. En onder de doden zitten leden van 2 gezinnen. Eén gezin waarvan zowel de ouders als 3 kinderen zijn overleden. De vader runde een kliniek die daar vlak in de buurt lag. En 5 andere slachtoffers waren ook leden van eenzelfde familie. En een van de overleden mannen die is nog niet geïdentificeerd. Sommige mensen werden onwel tijdens het boodschappen doen daar. En er liggen ook nog 9 mensen in het ziekenhuis. Hoe gaat het met de hulpverlening? Er is nu een team van de Nationale Rampenbestrijding aanwezig. De politie, de hele buurt van het lek is inmiddels geëvacueerd. De politie zorgt ervoor dat er ook niemand meer binnenkomt. Want het gas zou tot een cirkel van 300 meter nog voor ademhalingsproblemen hebben gezorgd. En ondertussen wordt het onderzoek verder gedaan. Experts proberen de exacte oorzaak en locatie vast te stellen. Aletta André in India. Oekraïne slaagt er nog altijd in om Bachmoed te bevoorraden, zegt een woordvoerder van het leger. Om de stad in het oosten wordt al sinds vorig jaar zomer gevochten. En waarschijnlijk houdt Oekraïne de strijd in Bachmoed zo lang mogelijk vol om Rusland zoveel mogelijk te verzwakken en om een tegenoffensief meer kans van slagen te geven. Gisteravond vertrok voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie uit Soedan, waar een bloedige machtsstrijd woedt. Na 8 vluchten zijn de meeste Nederlanders inmiddels weg, zegt het ministerie. Zeker 160 Nederlanders werden afgelopen week geëvacueerd. Internetproviders in Brazilië hebben de blokkade van Telegram teruggedraaid na een uitspraak van de rechter. De chat-app werd afgelopen week geblokkeerd omdat het bedrijf weigert gegevens over neonazi-groepen op het platform te delen met de Braziliaanse politie. Maar een rechter vindt de blokkade een onredelijke inbreuk op de communicatievrijheid. Het NOS-journaal. Het Nederlandse songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper is vanaf vandaag in Liverpool voor de repetities voor het Eurovisie Songfestival. Vanochtend stapten ze op Schiphol op het vliegtuig naar Engeland. En verslaggever Vincent van Rijn vroeg die twee met wat voor gevoel zij op pad gaan. Ja. Geluk, ja. Zelfvertrouwen, gezonde spanning. Ja. Al die dingen inderdaad. Ja. Na aanleiding van eerdere optredens hebben jullie gezegd dat het beter moest. Het lied is vrijdag aangepast. Hoe waren de reacties daarop? Oh, die waren echt super fijn. Het was echt heel erg leuk om gewoon allemaal berichten te krijgen. Ook van mensen die zich zo verbonden voelden met ons. Vrienden, familie, vrienden van familie, et cetera. Ja. Die allemaal gewoon doorsturen van wat een ook verlichting voor hun. Want het is ook gewoon, het wordt ons gegund dat we het goed doen. En heel fijn dat het is gelukt vrijdag. Ja. Ja, zeker. En ook leuk om zo'n speciale versie te mogen doen met Strijkers. Oh, en ja. Bij Galit en Sophie, de sfeer was goed. Ja. Dus, ja, het was voor ons gewoon heel fijn. Ik kan me voorstellen, want jullie hebben wel nogal wat over jullie heen gehad. Ja, zeker. En dat was best wel pittig. En dat hebben we gelukkig samen mogen beleven. Dus daarin hebben we heel veel aan elkaar gehad. Maakt ons ook sterker. Maakt dat we het nummer helemaal hebben geleefd voordat we, voordat we naar Liverpool gaan. En samen herleven op het podium. En al met al gewoon nog steeds een hele bijzondere ervaring. Ja. We zijn natuurlijk ook allemaal heel benieuwd naar de act op het podium. Kun je daar iets over zeggen? Nou, jij zei zo mooi bij vrijdag bij Galit en Sophie, we zijn media getraind. Dus nee, dat kan niet. Ik denk het niet, nee. Nee. Kijk. Hoe ziet de komende week eruit voor jullie? Veel repetities. Ja. We gaan vrij vroeg in de week krijgen we al de arena te zien en de staging. En zijn we er gewoon vol in. Repeteren, repeteren, repeteren. Ja. Ja. En dan als laatste, vertrouwen dat jullie de finale gaan halen. En ja, wie weet. Ja. Ja. Ja, ik voel me heel goed over wat we daar gaan doen. Ja, en dat dat een plekje mag verdienen. Ja. Ja. Mia Nicolai en Dion Cooper in gesprek met verslaggever Vincent van Rijn. En 9 mei dan staan ze in de eerste halve finale. In de buurt van Sint-Truiden in België, tussen Brussel en Maastricht, is nog altijd een groot illegaal housefeest aan de gang. Onder de naar schatting 5000 bezoekers zijn ook veel Nederlanders. Jeroen Rijgaard van de VRT volgt ontwikkelingen daar op de voet. Is ook op het terrein geweest, een militair terrein. Jeroen, is het moeilijk om die feestlocatie te bereiken? Wel, eigenlijk niet. Als je het eenmaal kent, dan is het vrij gemakkelijk om tot bij de verschillende podia te raken, of de bokserijen, of hoe we het ook mogen noemen, waar op dit moment de raveparty plaatsvindt. En ja, de feestvierers hadden zich heel goed voorbereid. Hè. Blijkbaar waren ze al weken aan het voorbereiden om dat feest daar te laten plaatsvinden. En was iedereen dus ook vrij goed op de hoogte hoe ze daar moesten raken. Het is een militair domein, maar wel een erg oud militair domein. Een vroegere militaire luchthaven die al jaren niet meer gebruikt wordt. Dus daar is ook niet constant aanwezig. Niet alles wordt nog even goed bewaakt. Dus zo heel erg moeilijk om op dat terrein te raken was het zeker niet. Veel enthousiasme onder de bezoekers als we de beelden mogen zien. Want het mag, de muziek staat keihard. Hè? Daar hebben de omwonenden dan weer last van. Ja, het is echt loeihard. Ik ben er gisteren geweest. Het komt ook uit verschillende hoeken, want het is niet één podium. Dus het is echt één walm van muziek. En dat hoor je inderdaad heel erg goed in een nabijgelegen dorpje, waar ze nu al sinds vrijdagavond aan één stuk onder de luide beatmuziek moeten leven. De autoriteiten hebben het allemaal goed in de gaten. Waarom wordt er niet ingegrepen? Ja, omdat dat momenteel eigenlijk bijna onbegonnen werk is. Het is een gigantisch terrein, je moet je dat voorstellen. Dat is een luchthaven van vroeger, met een lange landingsbaan. Daar staan nog verschillende hangars, gebouwen. Je kan eigenlijk onmogelijk dat terrein volledig gaan afzetten, want de feestvierers zitten ook echt overal en zijn ook met erg veel. Hè. Het gaat om 5,000, 6,000, 7,000 mensen. Men weet het eigenlijk niet goed. Dus ja, men weet niet goed hoe je daar moet aan beginnen om een terrein op die manier volledig te gaan ontruimen. En dus is de beslissing voorlopig om te wachten tot het feest gewoon vanzelf stopt en de mensen gewoon zelf vertrekken. Ja, dat zou dan tot morgen moeten gaan duren, begrijp ik. Dat is de bedoeling van de feestvirus. Ja, als het lichaam het toelaat, vertelden ze me gisteren, dan is het de bedoeling om hier tot morgenavond, want ja, het is morgen een feestdag, 1 mei, dag van de arbeid, dus om tot morgenavond te blijven doorfeesten daar op het terrein in Sint-Truiden. Jeroen Rijgaard, verslaggever van de VRT. Dankjewel. Persvrijheid, dat is de pijler van de vrije samenleving. Met die boodschap kwam president Biden op het jaarlijkse diner voor de parlementaire pers in Washington. Voorafgaand aan dat gala sprak hij met de ouders van journalist Evan Gerskovich, die vastzit in Rusland. En hij sprak zijn steun uit aan de familie. En tijdens het diner zelf nam Biden traditioneel de pers op de hak met grappen. Zo moest Fox News het ontgelden. It's great the cable news networks are here tonight. MSNBC owned by NBC Universal. Fox News owned by Dominion Voting Systems. Het ging over de miljoenen schikking die Fox trof met stemcomputerfabrikant Dominion voor het verspreiden van complottheorieën over fraude rond de presidentsverkiezingen in 2020. Het is ruim 9 over 12 het weer nog. Zon en wat bewolking. Het blijft droog. Het is 14 tot 18 graden vandaag. Morgen wat meer bewolking en 14 tot 19 graden. Dankjewel Jan. Door naar Den Haag, naar Tim Schaap. Verkeersinformatie van de ANWB. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Het is opnieuw druk in de Bollestreek. We zien file op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen afrit Oude Wetering en Noordwijkerhout een kwartier vertraging. Ook file op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. File voor Lisse, momenteel 20 minuten extra reistijd. En er gebeurde zojuist een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein is één rijstrook dicht. Daarom nu een kleine 10 minuten file rijden vanaf afrit Rotterdam Centrum. Dankjewel. Over een uur voetbaltrainer Adrie Poldervaart hier op de perstribune. We gaan praten over het noodlot dat hem dit seizoen trof. En straks geeft televisieregisseur Rudolf Spoor een antwoord op de vraag welke uitzending hij nou het meest aangrijpend vond om te regisseren. Ster. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. En op buiten de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via pricewise.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Veel van de tv-uitzendingen die onze gast regisseerde behoren tot ons collectieve geheugen. De stille tocht na de nieuwjaarsbranden in Volendam. Het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. En de anti-kernwapendemonstratie in 1983. Rudolf Spoor was die regisseur. En over zijn imposante loopbaan, want dat was het, heeft Kevin Kraan het boek Van Maan tot Traan geschreven. Het bestrijkt maar liefst 45 jaar tv-geschiedenis. En Rudolf Spoor zit hier tegenover ons. Welkom. Geert, goedemorgen. Ja, we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Ja. Ik vroeg mij af, ik bedoel, je hebt zoveel uitzendingen gedaan. Kun jij nog een beetje normaal kijken naar televisieuitzendingen? Als ik in de huiskamer zit te kijken met mijn vrouw, dan kijk ik altijd ook weer als regisseur voor over hele mooie shots. Of ik reageer ineens op bepaalde beelden en zeg ik, ho, laat nu even. Maar ja, het is zo'n passie, als je dat zoveel jaren hebt meegemaakt, dan zit je er eigenlijk helemaal in. En ja, je zit gewoon te kijken naar hele mooie beelden. Of hoe is dat nou op mogelijk? Enzovoort, enzovoort. Nee, bijzonder. En dat is grappig, ja, want je zei, ik heb hier zoveel voetstapjes liggen. He, toen je net aankwam, even koffie dronken. Toen zei je, ja, daar verder op die kamer, dat was mijn kamer. Ja, ik kwam hier door de slagboom met die grote parabool die hier staat. Dat was de kamer waar ik 15 jaar gezeten heb. En dan na al die jaren, door de hele loopbaan van 1958 af tot 2002. En als je dan nu hier vanmorgen weer zit en ik kijk uit het raam en ik zie hier mijn oude kamer. Ja. Margreet, is toch even net iets anders. Ja, dat begrijp ik helemaal. En je zei ook, hé, ik werk natuurlijk visueel. Dit uur gaan we het allemaal omzetten in woorden, want het is radio. Ron Vergouwen, deskundige op het gebied van media. Nou, dat was een kluif, denk ik. Kiezen. Ja. Het oeuvre van... Ja, het is gewoon tv-royalty wat we hier in de studio hebben zitten, Margreet. Dus ja, ik ben inderdaad weer in de archieven gedoken. En dan is het inderdaad, ja, ik bedoel, je werkt visueel, Rudolf. Dus dan is het voor mij ook de kunst om net even die fragmenten uit te pikken. Dat je het ook voor de luisteraar nog een beetje beeldend kunt maken. Dat gaan we dus zo meteen horen, want genoeg hoogtepunten. En aan het einde van het uur natuurlijk ook altijd even de Media Week Awards. Het eerste uur doen we altijd een blik op de tv-week. Met het tv-moment van de week. Ja, dat was natuurlijk genoeg. Maar wat? Dat hoor je zo. Ja, dat is altijd de cliffhanger. Zo doet Ron dat. De komende twee uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Rudolf Spoor, geboren op 16 augustus 1938 in Heemstede. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Voor het draaien van dit shot heb ik veel moeite gedaan. Dat was het, de camerapositie tijdens het huwelijk van Alexander en Maxima, die ik boven op 24 meter hoogte boven het orgel wilde plaatsen, zonder dat je daar kan komen zonder een hele hoge werker. En daar is veel. En het is gelukt. Er zijn zelfs twee camera's in de kerk op die hoogte gekomen. Deze uitzending had ik graag zelf geregisseerd. Dat is een hele moeilijke vraag, omdat ik zoveel bijzondere uitzendingen heb mogen regisseren. En zeker het einde van mijn hele loopbaan, het huwelijk van Alexander Maxima, waren er eigenlijk geen wensen meer dat ik dat ook had willen regisseren. Gewoon een kruis. Dit is de belangrijkste tip voor beginnende regisseurs. In de regieruimte je altijd verplaatsen naar de kijker toe. Je komt zonder aan te bellen, kom je de huiskamer binnen. Dat je moet uiterst voorzichtig zijn in toch de beeldkeuzes die je maakt. Omdat je zonder aan te bellen binnen bent. De kijker die gaat daar zitten. En dat je daar steeds in verplaatst. En ook dat je kijker op de eerste rij zit in de uitzending. Hieraan erger ik me wel eens tegenwoordig tijdens uitzendingen. Dat is een hele moeilijke vraag. Die kan ik eigenlijk. Er zijn niet echt dingen. Nee. Deze uitzending vond ik het meest aangrijpend om te regisseren. Dat is de herdenkingsdienst van de Hercules vliegramp in Eindhoven. Omdat dat, Margreet, binnen 2 dagen moest dat georganiseerd worden. En het was heel aangrijpend wat we daar met z'n allen hebben meegemaakt. Ook als hele televisie- en radioteam die daar aanwezig was. Dit vonden collega's wel eens lastig aan mij. Het overorganiseren, het altijd... ik ben nogal een Pietje precies, wat ik nu ook wel vaker heb gehoord. Altijd, en dan zeiden ze zoals, en nu is het mooi, nu is het klaar. Ja, maar stel dat. Ja. Op dit moment heb ik echt moeten improviseren. Ga ik meteen terug naar de intocht voor Sinterklaas in Elburg. Stromende regen. De opnameleider die ernaast het paard loopt. En die zegt ineens, Tommy Beun, die zegt helemaal, Rudolf, de snor van Bram ligt eraf. Ja. Door de stromende regen. Maar dan ben je in een rechtstreekse uitzending. De Sint die moet zijn paard af. Die moet ergens in de steek gesminkt worden. Kinderen mogen niet zien dat hij daar gesminkt wordt. Make-up moet komen. Maar dat is dus het improviseren. En dan krijg je eigenlijk ineens dat zo'n heel team, ook van cameramensen, denken, oh, wacht even. Dat gaan we even met z'n allen op. Zonder dat de kijker het dan doorheeft. Over deze uitzending was ik niet tevreden. Dat is een moeilijke vraag. Over deze uitzending was ik niet tevreden. Ik kom daar niet op nu. Oké. Okay. Maar mag ik vragen, doe je op een programma wat ik zelf geregisseerd heb? Ja. Ik maak ook fouten natuurlijk in programma's. En het kan best zijn dat er een aantal fouten zijn geweest waarvan ik denk, ai, jammer. Maar ik kan niet nu specifiek even zeggen, dat gebeurde daar en daar. En tot slot, in mijn jeugd kon ik mij hier uren mee vermaken. Nou, een grote liefhebberij en hobby, en waardoor ik ook hier nu zit. Dat was al heel jongs af aan alles verzamelen op het gebied van de ruimtevaart. En mijn grootmoeder die verzamelde alles op het gebied van de luchtvaart in de tijd. KLM en al die vluchten in de jaren 20. Dus ik heb het gewoon overgenomen. Jongens, tune. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Welk was het moeilijk? Over deze uitzending was ik echt niet tevreden. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk fantastisch, denk ik dan. Want ik bedoel, je hebt samen met Kevin Kraan... Je hele carrière nog eens eventjes onder de loep genomen. En het is dus niet zo dat er een uitzending nog steeds... Is blijven hangen. Is blijven hangen als... Die is niet gelukt. Ja, ik heb er nog één. Ja, dat kan... Ik heb er nog één. Dat was de inhuldiging van de ministers op paleis, van het kabinet op Paleis Huis ten Bosch. Mm-hmm. En daar is een communicatiestoornis geweest tussen de, ik was namelijk gevraagd door de Rijksvoorlichtingsdienst, de RVD. Ja. Rudolf, zou jij met de cameraman waar je altijd mee werkt, de freelance cameraman Rob van Maas, zou jij hier naartoe willen komen om dan in de zaal zelf aanwezig te zijn met één camera? Maar ik was al jaren gepensioneerd. En toen kwam op een gegeven moment de vraag van de NOS. De afdeling evenementen, waar ik altijd vroeger gewerkt heb. Actualiteiten. Die hoorden dat ik dus ineens daar de regie deed. Dus zij kwamen ook. Dus dat was een moeilijke communicatie. Want ik deed dan de regie binnen. Zij waren buiten om het door te zenden. En op een bepaald moment moest er geschakeld worden. Natuurlijk om live te gaan. Dat er werd een teken gegeven. Iemand van de RVD die zat naast me met een beeldscherm. Dus we zagen precies wat er gebeurde. En ik vroeg ook 3 maal voordat ik die cue in de zaal daar gaf. Aan de heer Breedveld. Dat ik zei op een gegeven moment... Kan ik nu het teken geven dat we zender opgaan? Ja. Tweede keer heb ik het goed begrepen dat dat jullie gezegd hebben ja. Ik zeg als afronding, nog 1 keer, kan ik nu het teken geven? Ja. En ik geef het teken. En is een reclameblok op de Nederlandse zender. RTL nam het over, de andere namen het over. En dat is ouw, om het zo maar te zeggen. De communicatie klopte niet. En, nee, word je dan boos eigenlijk? Want je bent een heel amabel mens, volgens mij. Nee, je schrikt enorm. Hmm. Je schrikt. Boos word je niet, want het is eigenlijk... Het is zo ontgoocheling wat daar gebeurt... dat bij jezelf denk je, het lukt niet... omdat ik tot 3 keer een bevestiging had gekregen van... We kunnen. En je geeft niet zomaar iemand een teken om hier te beginnen. Net zoals we hier bij elkaar zitten, krijg je ook tekens. En je geeft tekens naar elkaar. En dat is dan... Ja, jammer dat dat moest gebeuren. En dan toch de koningin die op een gegeven moment zegt van... we maken er geen toneelstukje van, ja. We doen het nog een keer. En het is natuurlijk... Dan toch weer heb je een ontlading. En er is dan niet een discussie over verder, maar... Oké, de pagina gaat dan voorbij. En het was natuurlijk heel bijzonder dat ik jaren later... in 2013 werd ik opnieuw gevraagd door de RVD. En toen was ik al... 11 jaar was ik al met pensioen... om de aankondiging van de abdicatie op haar... Ja, want dat wilde Beatrix. Die dacht, die meneer Spoor, die vertrouw ik... want die heeft al heel vaak mij in beeld gebracht. En die haal ik gewoon bij zijn huis vandaan. De RVD deed dat. En die zeiden, we willen Spoor. Trouwens wel enorm ongelooflijk groot compliment is. Dat is het. Ja. Omdat ik al zoveel jaren gepensioneerd was. En weer mocht ik komen. En weer was het een hele bijzondere middag... ook toen we de opnames hebben gemaakt. Wij zijn in gesprek met Rudolf Spoor. Een uitzending was pas belangrijk als Rudolf Spoor hem regisseerde. Nou, dat schreef het Noord-Hollands Dagblad... naar aanleiding van het boek Van Maan tot Traan... waarin we dus een beeld krijgen van de loopbaan... van deze inmiddels 84-jarige regisseur. Het leest als een jongensboek, begonnen als kabelshower... daarna uitgegroeid tot een gerenommeerd regisseur... die maar liefst 45 jaar lang... de grote nationale gebeurtenissen op tv regisseert. Dit uur Rudolf Spoor op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Rudolf, je bent dus gebeld in de tijd... terwijl je al lang met pensioen bent door de RVD. Stel, want je handen jeuken volgens mij nog steeds... tenminste als ik dat boek lees. Stel, je krijgt een telefoontje van de BBC. Want er is binnenkort een kroning. Volgende week. Volgende week. Volgende week. En dan zeggen ze, Rudolf, we hebben jouw expertise nodig. Zou jij willen helpen? Oh, je kijkt helemaal alsof het zo van... Oh, dat zou leuk zijn. Nee, dat is een hele leuke vraag. Want als jullie het goed vinden... maak ik even, moet ik bij de BBC blijven... of mag ik even met een ander voorbeeld komen? Jij mag komen? Alles doen. Dank je. Nee, het was namelijk het bijzondere. Ik was gepensioneerd. En toen kwam er een verzoek van de Wereldomroep. die hier training gaf aan Bhutanese programmamakers, of ik daar een paar presentaties wilde doen. Kennisoverdracht. Ja. Ik heb daar presentaties gegeven. Ik ben vervolgens ben ik uitgenodigd om daar naar Bhutan te komen. 3 maal. Door de prime minister Jigme Tinley, die belde op. En Joop van Zijl en ik en mijn vrouw, we zaten hier op de Schavelandse weg. Zaten we drankje ringen, mijn telefoon ging. I'm the prime minister van Bhutan. Ja, ja. Ik denk, ja, in Hilversum. Ja. Daar moet ik voor zich zijn. Zo'n bergstaatje ergens in Azië, toch? In de Bhutan, in de Himalaya. Ja. En mijn vrouw en ik zijn daar naartoe gegaan. Ik heb daar eerst een presentatie gegeven van 10 dagen... kennisoverdracht, want de Bhutanese televisie bestond pas, laat ik zeggen, jaar 4, 5. Dus vertelt, want de koning van Bhutan zou zijn zoon kronen op dat moment. Maar die belden met een meneer in Nederland. Hoe kwamen ze erachter dat ze dan jou moesten hebben? Via de Wereldomroep. Okay. En daar was natuurlijk verteld dat ik ook hier verschillende huwelijken ook van het koninkhuis geregisseerd had. Die moet je hebben. En daar ben ik toen naartoe gegaan. En de tweede keer hebben ze gevraagd, kan je alle draaiboeken even helpen maken? En de derde keer, toen belden ze op en zeiden, dan kan je nu een maand komen. Want dan kan je hier verder alles voorbereiden. Niet geregisseerd. Bhutanese televisie moet dat natuurlijk zelf doen. Maar ik was een soort trainer die ook met een voetbalwedstrijd aan de zijlijn zit te kijken. Het is voortreffelijk gegaan. En het bijzondere is dat mijn vrouw en ik de avond voor de kroning een uitnodiging kregen van het paleis om de volgende dag onze opwachting te komen maken om de koning te ontmoeten. Dus dat is, ja. En is dit eigenlijk een ja op de vraag? Nou goed, Charles, ze zijn een beetje te laat. Want het is al over een week. Maar stel dat ze nou 2 maanden geleden hadden gebeld. Of 3 maanden geleden. Margreet, als we gezien hebben de bijzetting van koningin Elisabeth in september vorig jaar. Het is zo perfect georganiseerd. Ja, en dus? Daar bedoel ik eigenlijk mee dat de draaiboeken, die liggen al jaren klaar. Ze hadden 2 jaar geleden gebeld. Ken je de regisseur eigenlijk? Ken je de regisseur? Wie is de Engelse Rudolf Spoor? Die ken ik niet, want je hebt natuurlijk 1 eindregisseur... waar alle deelregisseurs nu ook weer aankomende zaterdag. Je hebt bij het Buckingham Palace, de Route, de Mol in de Kerk, de Westminster Abbey, enzovoort, enzovoort. Dus je hebt allemaal regisseurs, maar je hebt 1 eindregisseur... met 1 eindredacteur, de verantwoordelijke van totaal. Ja. Maar nog heel even terug, want als ze inderdaad voor een hele grote klus uiteindelijk denken, ja, die man, daar zit zoveel kennis, die willen we. Zou je daar nog voor in zijn? Wel wat betreft kennisoverdracht, maar het regisseren is natuurlijk totaal anders geworden. Dat niet meer. Nee. Laten we eens naar het begin gaan, of tenminste het begin van hoe jij naam hebt gemaakt. Want na een aantal jaar cameraman geweest te zijn, werd je tv-regisseur en maakte je dus, de meeste mensen zullen het wel gehoord hebben, naam met het regisseren van die dagenlange Nederlandse verslaggeving van de maanlanding van de Apollo 11, moet ik zeggen. Juli 1969. Was een week lang werd daar verslag van gedaan op televisie, een kleine week. Zowel overdag als ook midden in de nacht. Vanuit een studio in Hilversum kwamen die beelden vanuit Amerika en vanuit hun ruimte werd dat allemaal geduid door onder andere sterrenkundige Griet Titulaar en presentator Henk Terlinge. Het Polygoonjournaal maakte daar, dat is best wel uniek, een behind-the-scenes reportage van. Deze studio van de NOS in Hilversum was het zenuwcentrum van waaruit televisie en radio de maanreis van de Apollo 11 in de Nederlandse huiskamers hebben gebracht. Presentator Henk Terlingen en een staf van elkaar afwisselende technici hebben het mogelijk gemaakt dat de grootste onderneming vrijwel van minuut tot minuut gevolgd kon worden. Aan de reportages was een lange voorbereiding vooraf gegaan, waarvoor Terlingen en Rudolf Spoor onder meer enige tijd in Houston zijn geweest. De maanlanding, die in beeld niet rechtstreeks naar de aarde kwam, werd met behulp van een model zichtbaar gemaakt. 6 uur later zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Ja, met die prachtige stem van Philip Bloemendal. Die maanlanding, die werd dus, het werd net al gezegd, door een manquette kwam dat in beeld. Dat is eigenlijk ook een beetje natuurlijk het mooier maken dan het is. Jullie deden het om het aan de kijker inzichtelijk te maken, van zo gaat het. Maar ja, tegenwoordig zou je misschien zeggen van een beetje fake nieuws. Hoe hebben jullie dat gebracht? Hebben jullie echt wel uitgelegd, dit is een maquette, jongens, dit is niet echt? Of hebben jullie toch dat misschien een beetje achterwege gelaten om de kijker een beetje de illusie te geven, u zit nu echt naar die maanlanding te kijken? Misschien zijn er nog steeds kijkers die altijd hebben gedacht van het was toch rechtstreeks. Maar Henk Terling en ik die waren voor de voorbereidingen naar Houston geweest, hadden de vluchtboeken gekregen, de originele vluchtboeken. Henk Terling die verdiepte zich meer in de achtergrondinformatie van de vluchtleiders. Ik verzamelde de foto's en de filmpjes en alles enzovoort. En daar hoorden we ook dat er dus geen beeld zou zijn tijdens de afdaling of meteen het aankomen op de maan, omdat die camera die zat op de trap. Dus Armstrong moest eerst naar buiten, moest er een lensstop afhalen. Toen bleek ook nog dat hij eigenlijk op zijn kop zat. Dat was een klein foutje gemaakt in Houston. Dus die was niet omgedraaid, lensstop eraf. Dat was de eerste keer dat de beelden zouden zijn. Wij wisten natuurlijk dat je die aftelling krijgt van vlak voor de landing. En dat was de reden waarom we toen hier gezamenlijk als team hebben gezegd, ja, we willen toch visualiseren. Ik had dat kleine maanlandertje. De maquettebouw, zoals we nu hier zitten, die zat hier beneden, hier onder in het gebouw. En die hebben daar dus een maanlandschap gemaakt. Daar moest natuurlijk wel wat rook bij zijn, dat als hij zou gaan afdalen, is toen een pijpje aangemaakt. En je ziet ook duidelijk met die bijzondere beelden dat er iemand op een trapje staat en dan de rook eigenlijk naar beneden blaast. En nog een heel klein detail wat daar ook weer bij hoort. Het is natuurlijk heel jammer dat er nooit een foto gemaakt is van Neil Armstrong op de maan zelf. Buzz Aldrin, de tweede, die had de Neil Armstrong had de camera, de Hasselblad. En die maakte foto's, maar die kon je er ook niet even afhalen. Dus in de hele mensheid, dan zal je daar komen als eerste. De foto die je dus ziet op de maan staat, is van Buzz Aldrin. Het is ontzettend leuk om in dat boek ook, hè, dan zien we een piepjong Rudolf Spoor op de foto. Want het is, leest eigenlijk een beetje als een jongensboek hoe het allemaal begonnen is. Ik bedoel, jij was je hele leven al gefascineerd door ruimtevaart. Ja. Wat deed jij tijdens je militaire dienst? Ging je een raket bouwen? En die liet je door mensen uit die werkplaats van de kazerne maken. Die liet je in de tuin uiteindelijk, nou, wilde je omhoog lanceren. Lanceren, ja. Zo heet dat precies. Maar dat ging helemaal mis. Uiteindelijk leverde dat publiciteit op. En kwam jij uiteindelijk in aanraking met de media? Nou, dat is een fantastisch verhaal natuurlijk. Dat je uiteindelijk dan dus op een redactie komt, in een studio, cameramensen aan het werk ziet en denkt, dit is het. Dus jij begint uiteindelijk als een kabelshower, daarna een dolly-duwer, want die duwt dan Zit de cameraman op. Ja. Het is een stellage. Hij staat hier ook in het Museum van Beeld en Geluid. Zijn vier wielen op een plateau. De eerste cameraman zit erop. En die kan ook in beeld omhoog of naar beneden gedraaid worden met een wieltje. En de dolly-duwer, die staat erachter. Als de cameraman een teken geeft van rij zo'n stukje naar achteren, dat je dan naar achteren rijdt. Maar goed, het grappige is dus, hè, inderdaad, je bent echt helemaal onderop begonnen. Met kabelschepen. Daarna ben je cameraman geworden, uiteindelijk dus regisseur. Ja. Maar dat beeld, hè, dat zei je nou net toen je hier ging zitten ook, van, oh ja, dit is radio, hier moet je natuurlijk woorden geven. Ja. Maar voor jou was het altijd het beeld. Jij wilde iets in beeld. Visualiseren. Wat was er voor jou persoonlijk zo mooi aan visualiseren? De boodschap van beeld in de huiskamer te brengen, begrijpelijk. Ik bedoel, hele grote evenementen. Of bijvoorbeeld, daar zal ik direct nog even opkomen, de lijsttrekkersdebatten. Dat was een van mijn favoriete programma's. Het discussieprogramma op zondagmorgen, het Capitool hier in Schaveland. En dat zijn dus mensen die om de tafel zitten. En ik hoop dat ik een antwoord geef op je vraag. Maar als het daar een lijsttrekkersdebat is, dan ging het erom dat ik heel veel schakelde. Dus we gingen van twee, we gingen er drie. Attentie voor vijf, nee, zes is mooi, we gaan naar zes. Daar was geen draaiboek. 1:40 live. Dus het programma ontstond tijdens de uitzending. Heel spannend. Waar ook de cameraploeg niet op eigen houtje beelden ging aanbieden. Maar er zat een bepaald ritme, een cadans in. Dat als iemand ineens net wegkijkt of iemand die zit te tokkelen of die luistert niet, juist die close-ups laten zien. Nee, precies. Dus de kracht van dat wat je ziet, het medium gebruiken. Ja, eigenlijk buiten de audio om. Juist het beeld. Ja, maar audio heb je natuurlijk ook enorm nodig. En het is ook het schakelen, bijvoorbeeld wat we nu zagen met Koningsdag in Rotterdam. Je wordt van de ene locatie naar de andere, of je nu op een boot of in de haven zit, of je gaat over naar een totaalshot. Ook dat detail van geluid, hoe dat allemaal op elkaar inspeelt, dat is ongelooflijk. Ja. Alleen al in Amsterdam, met het huwelijk van Alexander en Maxima, 100 technici van radio en televisie om dat mogelijk te maken. Ja. En, las ik in je boek, jij had camera's waar honderden, ik las duizenden kilometers lange kabels aan zaten. Is dat zo? Nee, want ik in de kerk, ik had dus het kerkelijk gedeelte wat verantwoordelijk was voor die 20 camera's. Dus alle kabels van mij, we stonden allemaal met grote reportagewagens op de grachten. Maar je had natuurlijk de rijtour, dat moet ook helemaal naar de Westertoren of daar die kant uit moesten ook kabels. Je hebt de beurs van Bijlage, de studio waar Maatje van Wegen presteren. Ja. Dus je had zoveel locaties dat er zijn honderden, waanzinnig. Ja. Laten we even naar misschien iets minder bekende gebeurtenis gaan uit jouw oeuvre. Een nationale gebeurtenis die je hebt geregisseerd is namelijk ook de feestelijke sluiting van de Oosterscheldekering in 1986. De regering en toenmalig koningin Beatrix zijn daarvoor in Zeeland. De NOS doet verslag met als commentator, ach, daar hebben we hem, Joop van Zijl. En Joop doet ook verslag van wat we zien met een speciale camera die jij aan een van die enorme schuifdeuren van de stormvloedkering hebt laten bevestigen, die op een gegeven moment dus vele meters mee de zee in verdwijnt. Laten we even luisteren. Dit is onze camera die onder de schuif hangt. We hebben onder de eerste schuif van de eerste pijler in een huls een camera gemonteerd. Die schuif die zakt, die heeft de koningin zojuist in werking gesteld. En dan is het de bedoeling dat die camera straks mee onder water gaat. Maar u ziet wat een geweldige stroming of dat nu al geeft. Misschien is het wel dat we die camera verder nooit meer terugzien. Maar dan is het toch wel aardig geprobeerd van regisseur Rudolf Spoor. Rudolf Spoor hoorde nog zeggen. Ja, het is echt. Ik heb in jouw boek gelezen ook dat er telefoontjes kwamen van kijkers die dachten, wat doen ze nou bij de NOS? Offeren ze een camera op om dit shot in beeld te brengen? Kijk, een aantal weken ervoor dan zit je bij elkaar als team en dan zit je nog steeds, komen er allerlei verrassingen. En toen zei Joop van Zijl ook, het zou misschien wel leuk zijn als we nog een camera aan die sluisdeur hangen, want dan zie je ook een beetje wat er echt gaat gebeuren met dat waterniveau precies te hebben. Dat is dus hier aan de afdeling van de NOB ook doorgegeven. Die hadden een camera met de onderwaterhuis. Die hebben we dus gemonteerd. Rijkswaterstaat vond dat goed. En elke keer, omdat die sluisdeur natuurlijk heel langzaam ging, ze hebben er steeds tussendoor geschakeld om te kijken tot het moment daar kwam dat je echt als kijker het moment ziet dat die sluisdeur ineens op waterhoogte komt en eronder. Nou, en dan ben je vol verwachting wat er komt. Dan zie je één visje van rechts naar links lopen, die is zo groot als een heel klein baarsje. Dat was het enige. En toen zei Joop ook op een gegeven moment, nou, die zien we dus niet meer terug, die camera. Die hebben we nu gebruikt. Hoe is het afgelopen? En doordat er allemaal telefoontjes kwamen, het is natuurlijk een schande dat je zo'n dure camera gebruikt die daar aan een huls moet. Maar heeft hij het overleefd, de camera? Natuurlijk, want hij zat inderdaad. En toen hebben we dat gauw weer ingezijn naar Joop. En Joop zei, nee, dames en heren, u moet het zo zien. Ik maakte deze opmerking wel. Grappig. Maar hij zat in een onderwaterhuis. Maar dat is zo leuk, hè? Want ik bedoel, mensen zien jou niet, maar wij jou wel. Dus jij komt hier binnen, gaat zitten en legt, nou, wat zijn het, 4 mappen naast je? Ja, zit in een radioprogramma en ik zit hier gewoon in losse de regiekamer. Regiekamer. Ja. Maar het leuke is dus, jij bent, want dat zegt iedereen die met jou gewerkt heeft, en dat noemde je net zelf ook al, een Pietje Precies. Heel tot in detail bereidde jij je voor. Soms te ver. Maar goed. Vond je dat zelf te ver? Nee, maar er werd af en toe wel eens even flink op mijn vingers geklikt. Rudolf, het is nu mooi. Het is klaar. Klaar is klaar. Mm-hmm. Maar voor jou dus niet? Nee, omdat er toch altijd toch misschien dat, misschien moest er een aftreden. Nee, het is nu klaar. Ja. En ja, dat is een soort, als ik dat van mezelf moet zeggen, de passie en een drive. En ook, hier komt het woord, de voldoening om, zoals jullie ook hier werken met de technici en met elkaar allemaal, je werkt aan een product. Ja, je wil het beste van het beste. En als je dan het gevoel hebt na afloop dat je bij elkaar komt en ze, we hebben veel meer bereikt dan dat we eigenlijk wassen. Als ik bij jou aanbelling geef om bos bloemen zonder papier, dan zeg je leuk. Maar als je dan na afloop kan zeggen dat het is mooi verpakt enzovoort. Het is net, we wilden altijd een extraatje hebben in onze uitzending. Ja. Is dat secure, noem ik het maar eventjes, ook in de rest van je leven? Ga jij? Ja. Ja? Ja, als jij een hotel in Parijs boekt, dan ga jij Google Earth kijken, hoe ziet het eruit in de buurt? Er is mijn vrouw ook heel goed in. Okay. Want die heeft vele jaren bij de KLM gevlogen als purser. Dus ja, we zijn 2 regisseurtjes af en toe thuis. Dus zeker als we op reis gaan. Oh, nee, maar dat is het. En ja, zo heb je ook de steun aan elkaar of ideeën van is dit of dat. Maar juist, Ik zit hier gewoon, of ik hier in de radiostudio zit, ik hier gewoon te regisseren met mijn handen. Want ik ben weer helemaal teruggedaan. Maar is het ook zo leuk om te, op deze vragen hier op te reageren met Pietje Precies en al die anderen. Ja. Laten we er nog eens eentje bij pakken. Iets uit je oeuvre. In 1988 regisseerde je een tv-portret van toenmalig koningin Beatrix vanwege haar 50ste verjaardag. Ze werd toen geïnterviewd door schrijfster Hella Haasen. Onderdeel van die reportage was een scène dat Beatrix, haar man Klaus en zoon Willem-Alexander razendsnel galopperend over het Scheveningse strand rijden op paarden. Iconische beelden zijn dat. Nou, jullie rijden op dezelfde snelheid mee naast de paarden met een auto om ze goed in beeld te brengen. Maar dat klinkt in de originele opname zo. Ja, Rudolf. En ik heb ook nog het fragment hoe het uiteindelijk is uitgezonden. Hoe komen we eraan? Want Willem-Alexander die zei toen tegen jou, Rudolf, dit kunnen we natuurlijk niet gebruiken. We waren op het strand en dan kan je natuurlijk met een camera op het strand gaan staan. Gelukkig was het app. We wisten dat de familie daar op zondagmorgen vroeg zou zijn. En als je... Ik wilde dus altijd een ander camerastandpunt hebben dan dat het makkelijk zou zijn. Dus ook een overtreffende trap van de moeilijkheidsfactor. Dus we hebben eerst een opname gemaakt, camera op het strand, op een statief. Dat je de familie ziet aankomen en die laat je passeren en die gaan. Daarna, we hebben ook gevraagd van tevoren al, is er misschien een jeep beschikbaar van de stallen? Die is gekomen. Die hoorden we. Die hoorde je, cameraman erin. Toen hebben we meegereden, weer met die opname. En dan had je natuurlijk, wat je net liet horen, het jeepgeluid rond. Ja, want uiteindelijk is het uitgezonden met dit geluid. Nou, dat is... En dat is opgenomen door Willem-Alexander. Want wij hadden die opname gemaakt. En toen zei koningin Beatrix, nou meneer Spoor, ik denk dat u een probleem heeft. Want u heeft jeepgeluid onder die schitterende beelden staan. Ik zei, maar we gaan naar de fonotheek in Hilversum. En daar halen we hoefgetrappel. Zo doen we dat dan ook gewoon. Dan halen we hoefgetrappel. En dat mixen we door elkaar. En toen zei Willem-Alexander, is het een idee dat ik nog een keertje met de recorder op mijn rug datzelfde traject van mijn moeder nog een keer doe. Met een microfoontje in zijn rijlaars en in de manen van het paard. Heeft hij twee keer gedaan. Toen zijn we in de studio gegaan. En doordat de benen ook in de branding komen en allemaal verschillend neerkomen, konden we dat zo 3-4 keer mixen. Waardoor we gewoon de opname hoorden zoals je er net liet horen. Ja, maar Willem-Alexander bood het aan. Jij durft het niet te vragen. Het is ook... prima vraag. Het is ook... Je maakt het samen. En er wordt met elkaar gedacht. En ja, er zit jeepgeluid onder. Ja, ontzettend leuk. Willem-Alexander die dacht, nou, mijn moeder moet toch mooi in deze reportage met leuk geluid. Ja. Want het leuke is, hè, want als we het hebben over details, in dat boek staat het natuurlijk vol van de details waar jij dan aan denkt. Minicamera's die je met goudfolie afdekt. Het beeld bij, ik geloof bij een Sinterklaas optocht, dat de wieken juist de goede kant opdraaien. Weet ik. Koningsdag in Utrecht, bij de molenaar. Maar dan ga jij dus persoonlijk langs bij de molenaar? Ja. Denk je, wacht eens even, dat beeld, dat is een molen, komt in beeld, dat ga ik eens even fixen. Je zit altijd te denken voor de kijker voor een establishing shot. Daar bedoel ik mee. Het hele beeld. Ja. Heel beeld en je wil meteen de kijker de indruk geven van, ah, daar zijn we. Dus we zijn de Dom opgegaan in de voorbereiding. We hebben gekeken met de eerste cameraman. En toen zag ik die molen. Ik denk, ja, die molen die draait niet, die staat stil. Dus mijn regieassistent en ik zijn naar de molenaar toe gegaan. We hebben daar een gesprek gevoerd en gevraagd of het mogelijk was dat de kap iets kon draaien. En of misschien de wieken ook konden, want dan hebben we een mooie openingsshot. Ja. Hij zegt, dat vind ik heel leuk. Hij zegt, en het toeval is dat het waren allemaal de jarigen op die dag. Die waren allemaal uitgenodigd op de binnenplaats van de Dom. Hij zegt, mijn vrouw is in verwachting en het zou misschien kunnen voorkomen dat het misschien ook dan die dag zal plaatsvinden. Ik zeg, nou, ik heb een telefoon in de reportagewagen. Hier heeft ze mijn telefoonnummer. Stel dat. Ja. Wat gebeurt er? De uitzending is bezig, de telefoon gaat. Molenaar Wilton die belt me op. Hij zegt, meneer Spoor, onze dochter is geboren. Hoe heet ze zo, Joost, meteen geregeld aan Jan Eikelboom, de verslaggever. En die heeft het bekendgemaakt. En dat zijn de pareltjes in een uitzending. En niet een half uur daarna, jammer, we hebben het niet. Nee, maar Geert, dit zijn gewoon... Ja. Nou ja, grappig is begrijp, dus... Natuurlijk begrijp ik dat je denkt, yes! Yes. Maar je moet ook niet wars zijn van een beetje gedoe, hè? Ik bedoel, je moet ook wel echt... denken, en ik ga het gewoon regelen. En het al kostte me ongelooflijk veel gesprekken of dingen. Volgens mij was niets te veel moeite. Of was het wel eens voor jezelf ook dat je dacht, nou, daar ga ik niet aan beginnen? Als ik het van mezelf mag zeggen, je gaat ervan uit dat je een antwoord krijgt van ja, daar voelen we het voor. Het is dus een bepaalde draf, een bepaalde passie, het drive. En de andere mensen daarmee overtuigen wat je graag wil. Ik ben een enorme liefhebber van grote platte gronden. En we hadden bijvoorbeeld 75 jaar Koninklijke Luchtmacht. Een grote Boeing van de KLM 747. Die zou een looppas maken in de grote vliegshow boven Delen. Dat kan je wel laten zien met de camera van de grond. Nee, we wilden meer. Dus we zijn gaan praten bij de KLM. En in zoverre is er ook een camera in een kist onderaan de staart bevestigd. Er mocht zelfs een cameraman in de cockpit staan. En dat werd rechts. Ik kan ook een filmpje van de fabrieken vertonen. Laten we even naar dat fragment luisteren, want daar heb ik een fragmentje van. 75 jaar Luchtmacht, 1988, met commentaar van Joop van Zijlweer. Ja, het is niet te geloven dat we zo direct kunnen meemaken wat er in de cockpit van de Jumbo gebeurt met de bemanning. En je hoort het misschien, Joop, bij ons in de cockpit, daar is het groene gear-down-lampje. Dat betekent dat de wielen veilig uit zijn. En ik kan je verzekeren dat we dat hebben kunnen constateren, want we kijken nu met de camera die onder het toestel hangt naar de wielen die uit zijn. Het landingsgestel zagen we uitgaan. Een microfoon hebben we voor in de cockpit en die vangt dit geluid op dat we nu op de achtergrond horen. Ja, jij laat daar een camera monteren. Ik hoorde ook, je hebt ook een cameraman zich laten ingraven bij de landingsbaan om het shot te filmen. Zijn er niet mensen naar je toegekomen, Rudolf, wat je nou wil? Je bent hartstikke gek. Ik moest zelf een keer in 58 een schuttersput graven, maar ze hebben daar de grootste gegraven. Nee, maar dat is het weer. We hadden een cameraman in het verlengde van de startbaan. En er was op een gegeven moment was er friendship, een soort. En die maakte een stunt friendship. En er zat. Die maakte een mooie halve looping. En die kwam weer terug. En die had een nabrander met allemaal rook enzovoort enzovoort. Dus we wilden graag dat shot hebben. Dat hebben we een dag van tevoren opgenomen. Dan mocht de cameraman mee. Die mocht in die friendship. Die stond helemaal ingesnoerd ertussenin. En die heeft dus gefilmd op het moment dat die friendship opstijgt. Die maakt een mooie bocht. En je hoort die gezagvoerders ook aftellen. 4, 3, 2, 1. En dan maakte die weer een lus. En dan kwam hij weer terug. Dat hebben we opgenomen. De volgende dag in de uitzending. Die cameraman die in die grote kuil staat, die heeft een hele grote telelens. En daarbovenop stond de kleine LDK. LDK wilde zeggen, die kon ineens naar wijdhoek. Dus je zag die friendship in de verte staan. Een van de assistent-vluchtleiders die zat naast hem en die zegt, start nu die film van gisteren. Dus tegelijk dat hij daar aankomt, filmen we ook nog een keer die aankomst. Ik schakel over op die LDK, dus die wijdhoeklens. Je ziet ons zijn hoofd passeren. Dan schakel ik naar binnen toe van die friendship. Waardoor je als kijker, en daar heb je het weer, niet alleen maar die leuke looping ziet maken, maar er zijn. Ja, je beleeft altijd het mee. Je beleeft het mee. Lukte je ook wel eens dingen niet eigenlijk? Of kreeg je eigenlijk altijd alles voor elkaar? Zo klinkt het een beetje eigenlijk. Het is... Kijk, je gaat niet alleen daar praten, maar je komt dus met een team en je gaat ze uitleggen waarom. En het was bijvoorbeeld met 150 jaar spoorwegen. Ja. Dat er sprong een vonk ook over. Het waren twee treinen die een hele grote reis maakten in Nederland. De TGV en de koploper. Maar daar komen de mensen ook van de spoorwegen. Die kwamen met het idee om voor op het stootblok dat weg te halen. Ja, ja. En daar een camera te maken. En toen riepen ze ook, we gaan er een camera, is misschien leuk om bij de wielen te doen, zodat de kijker eigenlijk onder de trein kijkt om eens een keer te zien hoe die over al die wissels gaat. Kortom, ook de anderen wilden graag dat het dan uiteindelijk in beeld gebracht werd. Ja, nou, we kunnen je natuurlijk niet laten gaan, Rudolf, zonder even dat iconische geluidsfragment te laten horen van jou in de regiekamer bij het kerkelijk huwelijk van Willem-Alexander en Maxima Sorokin in 2002. Karel Kraaienhof, die zijn prachtige nummer speelt en jij in de regiekamer aanwijzing geeft hoe dat tot op de millimeter in beeld gebracht kan worden. Tranen, jongens, tranen! Twee, en nu gaan we. Kunnen we al? Nee. Nog niet te close, hoor. Hou dit shot vast. Attentie, vijf. Twee voor de inzoom. Attentie. Vier. Doen. Attentie voor de camera twee en de inzoom. Twee. Zo close mogelijk. Het is voor 9 voor de pinlans. Het hoort zo 5. Ze kan vast. Close. terwijl het fragment speelt, haalt Rudolf Spoor allerlei paparazzi hier erbij. Want we hebben hier dus het originele draaiboek van die dag. Dat, ja, kijk, dat is toch... Er staat hier, ja. Getrokken shot via bandeon. Naar bruidspaar langzaam inzoomen. Tijdens neurien tot zeer close. Maxima stop op 3.10 en langzaam uit naar 2. Ja, fantastisch. Want jij had helemaal van tevoren bedacht... en je had met haar gesproken, met Maxima... dit is het nummer, het liedje van hun familie. En jij had zelfs contact opgenomen met iemand... die echt verstand had van die muziek. En jij dacht, daar, op dit moment, gaat ze huilen. Dus jij had dat van tevoren bedacht. En ja zeg, het is gewoon gegaan zoals jij bedacht had. Je hoort me ook zeggen op deze Cure-lijn... vlak voordat het Karel begint te spelen, dan zeg ik ook... tegen het hele team, let op, dit wordt het. Ik wilde gewoon, dit was het moment ook nog... want een half uur later ging ik met pensioen, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik wilde dit, omdat wij de muziekrepetities in Hilversum hadden gehad. En daar had ik ook met Maxima gesproken... die daarover vertelde, over de muziek... dat ze dat graag ook wilde horen in de kerk. En de partituuradviseur die was erbij en die gaf de maten ook op. En het klopte helemaal. En als je dan ook nog... de inzoom hebt. En als ik daar bedoel ik mee. Als ik een beeld had gehad wat ik steady had gehouden, dus zonder de inzoom, was dat effect en het gevoel er nooit gekomen. Maar het is de muziek, het gevoel, wat volkomen onzichtbaar eigenlijk, of zichtbaar, maar met de muziek synchroon liep. En je kruipt daar heel langzaam naartoe en je krijgt dan ook nog een hele gracieuze draai en dan. Een traan, ja. Dat, toen mocht je met pensioen. Het over. Ja, toen was het klaar. Maar weet je, zoals we hier zitten met z'n drieën... dat zijn de pareltjes in uitzendingen die daar steeds weer kwamen. En zo is het. De Media Week Awards TV. Ja, de hedendaagse pareltjes. Ja, gaan we eens eventjes naar de afgelopen tv-week. Ik ga altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, zeg ik dan altijd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, Koningsdag 2023 vond plaats in Rotterdam. Het werd deze week prachtig in beeld gebracht door de NOS. Door jouw opvolgers, Rudolf. Het draaiboek was zoals altijd weer van A tot Z bekend. Tenminste, bij de tv-makers, niet bij de mensen op straat. Dames, bent u er klaar voor? Ja, maar ik ben wel een beetje zenuwachtig. Wat gaan jullie zo meteen doen? We gaan een bloemetje geven en we gaan ze verwelkomen. En weet je ook aan wie jullie een bloemetje gaan geven? Nee, dat hebben ze niet duidelijk gemaakt. Ja, Rudolf, even heel kort. Hoe heb jij gekeken naar de Koningsdag? Hoe hebben je collega's het in beeld gebracht? Korte recensie. Schitterend. Oké, dankjewel. Nee, maar ik bedoel eigenlijk mee te zeggen... de techniek die nu mogelijk is, die wij dus het aantal jaar geleden... dus in 2000 hadden, we hadden geen drones. We hadden geen camera's die niet aan de kabel... al onze camera's die ook liepen, zaten aan de kabel vast. Ja. Zat er een shot bij wat je nog voor kunt stellen... waarvan je zegt dat was een hoogtepunt? Dat is natuurlijk dat schitterende beeld van die drone... die daar de taxibootjes maakt, bijvoorbeeld als één... heel mooi totaal, dat je ook meteen ziet. Haven, kijk, en dat zijn nou, wat ik bedoel met die establishing shots, die beelden die duidelijk maken waar je als kijker bevindt. Hoog, Oostervaren die kant uit, dan gaan we daar naartoe. Het zijn onbewuste bevestigingen die je krijgt in zulke beelden die gekozen worden door collega's. Ja, en dan was er ook nog een enigszins hoopvol optreden van het songfestivalduo Mia en Dion afgelopen vrijdag in de talkshow Galit en Sophie. Ze liggen al weken onder vuur omdat de vorige live optredens enorm vals gezongen waren. Volgens hen zelf kwam dat trouwens door de techniek. Nou, Avro Tros is een paar weken voor het songfestival dan toch eindelijk wakker geworden. Ze zijn gaan sleutelen. Er zijn backing vocals toegevoegd. Het duo zingt nu anderhalve octaaf hoger. En het klonk tenminste nog wel een beetje acceptabel. Goodbye. Ja, Rudolf Spoor, het Songfestival ontbreekt op je cv. Had je dat nog graag gedaan? Of zeg je van, daar ligt mijn talent niet, dat is een ander soort métier? had ik best eens willen meemaken. Dat kan ik me voorstellen. Dan het tv-moment van de week. Ik kies voor een indrukwekkend moment uit het programma Niet Klein te Krijgen. Dat is een nieuw programma van Paul de Leeuw. Hij voert erin prachtige gesprekken met, ja, zware gesprekken met jonge kinderen. 5 kinderen met kanker. Hij sprak deze week onder andere met de 13-jarige Myrthe. Die heeft leukemie. En ja, hij sprak met haar na haar tweede stamceltransplantatie. Het tv-moment van de week. Myrthe zou het heel erg fijn vinden als jij op haar uitvraagt misschien een liedje zou kunnen zingen. Ja, natuurlijk doe ik dat. Ik ben al verbaasd dat jij, je bent 13, dat jij liedjes van mij kent. Welk liedje wil je? Weet je het al? Ik ben wel een heel groot fan van Adele. Zo puur kan liefde zijn. Ja, natuurlijk doe ik dat. Nee, maar goed, dat hoef je helemaal geen... Maar zij kan niet, hè? Nee, dat weet ik, dat snap ik. God, maar dat gaat nog heel lang duren, hè? We gaan het zien. We gaan het zien, ja. Hé, hey, en heb je nog behoefte dat ik dat nummer nog even voor je ga voorzingen? Of is dat... Dat zei ik ook. Ik vind het al heel ingewikkeld als iemand langs als te leven voor me zit. Ja. Dus ik hoop niet dat hij gaat zingen met mij erbij. Ik heb echt met tranen in mijn ogen dit programma zitten kijken. Myrthe is inmiddels overleden, maar het was zo'n liefdevol gesprek. Net als dat hele programma eigenlijk. Het is televisie die je raakt. En daar gaat het eigenlijk over, hè, Rudolf. Gevoel. Op je gevoel, absoluut. Ja. Ja. Tot zover de TV-week. Over een klein uurtje iets heel anders. De Radioweek. Dankjewel, Ron. Ja, wij gaan afscheid van Rudolf Spoor nemen. Wat een fantastische carrière heb jij gehad. Dankjewel. Ik vond het bijzonder om toch weer hier een aantal herinneringen met z'n drieën te mogen delen hier. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Hartstikke leuk dat je er was. Ja, wij spraken met jou naar aanleiding van het boek Van Maan tot Traan. Geschreven door Kevin Kraan. Het leest als een trein. Het gaat dus over jouw jaren. Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat is toeval, heel mooi. Over jouw jaren als tv-regisseur. Na het journaal van 1 uur gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag voetbaltrainer Adrie Poldervaart. De trainer van de Graafschap. Hij is ziek, maar hij is aan het revalideren. Getroffen door een zeldzame spierziekte. Gaan we het zo uitgebreid met hem over hebben. Voor straks wel thuis. En dank voor uw komst. Tot straks, na het nieuws. Radio 1 podcast. Meningen en scherpe analyses. Dingen zeggen is makkelijk, dingen doen is natuurlijk weer een ander verhaal. Nee, dat was gewoon botte pech. Feiten en opvallende verhalen. Het was echt een sublieme race van hem. Ik vind het eigenlijk een beetje slap excuus. Mijn naam is Dionne de Graaf en iedere maandag na de Grand Prix praat ik met Formule 1-verslaggever Louis Dekker en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Gewoon een kogel van een start en that's it. Luister de Formule 1-podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voordat hij de gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden, schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen. Al mijn broers en zusters, de groeten en de beste wensen. Ik hoop dat wij elkaar zullen ontmoeten in de hemel. Houd de verhalen uit de oorlog levend, zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is. Wat herdenk en vier jij op 4 en 5 mei? Ontdek wat jij kunt doen op 4en5mei.nl. Ster. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dan vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. Alleen nog deze week 15% jubileumkorting. Check woonveilig.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, de Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Nu 15 maanden gratis. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Voetbaltrainer Adrie Poldervaart is zometeen te gast op de perstribune. En dat is om meerdere redenen heel goed nieuws. Vooral omdat hij eerder dit jaar met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige spierziekte. Inmiddels is Poldervaart weer aan het opkrabbelen en vertelt hij straks zijn verhaal hier. Maar nu eerst het laatste nieuws. Oekraïne zegt dat de stad Bachmoed nog altijd wordt bevoorraad. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Oekraïne heeft nog altijd de controle over een belangrijke aanvoerroute naar Bachmoed, zegt het Oekraïnse leger. Om de stad in het oosten van Oekraïne wordt al maanden gevochten, maar Rusland is er nog niet in geslaagd Bachmoed volledig in te nemen. Alles wijst erop dat Oekraïne de strijd daar zo lang mogelijk volhoudt om Rusland zoveel mogelijk te verzwakken. Mogelijk start Oekraïne binnenkort in het oosten van het land een groot tegenoffensief om bezet gebied te bevrijden. In een fabriek in Punjab, in het noorden van India, zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen als gevolg van een gaslek. Het lek in een fabriek voor zuivelproducten ontstond waarschijnlijk in een koelingsinstallatie. En vooral omwonenden werden getroffen, zegt correspondent Aletta André. Onder de doden zitten leden van 2 gezinnen. Eén gezin waarvan zowel de ouders als 3 kinderen zijn overleden. De vader runde een kliniek die daar vlak in de buurt lag. En 5 andere slachtoffers waren ook leden van eenzelfde familie. En een van de overleden mannen die is nog niet geïdentificeerd. Sommige mensen werden onwel tijdens het boodschappen doen daar. En er liggen ook nog 9 mensen in het ziekenhuis. Reddingswerkers met gasmaskers deden onderzoek en met drones is gezocht naar mogelijke slachtoffers in de buurt van die fabriek in Punjab. In Rotterdam was vannacht weer een explosie, dit keer bij een winkel. Niemand raakte gewond. Het is het 4e incident in dezelfde straat in een week tijd. Volgens de politie werd vrijdag op dezelfde plek aan de Krooswijkseweg nog een aanslag met een brandbare vloeistof voorkomen. Voor een explosie gisternacht in Rotterdam-Feyenoord is inmiddels een 21-jarige verdachte aangehouden. In Rotterdam waren dit jaar al bijna 50 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden. En dat zijn er net zoveel als heel vorig jaar. Het ANP meldt dat de gemeente en de politie op die plekken de beveiliging en het toezicht gaan verhogen. Bij een steekpartij in Maastricht zijn 5 mensen gewond geraakt. Volgens de politie hadden 20 tot 25 mensen afgesproken te gaan vechten bij de kalksteengroeven. Aanleiding was een conflict waarover verder niets bekend is. 2 van de 5 gewonden werden behandeld in het ziekenhuis. 4 mensen zijn aangehouden. De politie heeft explosieven, wapens en munitie gevonden in een huis in Oosterwijk. In de woning woont de huurder van een bedrijfspand in Oosterwijk, waar eerder deze week wapens en munitie waren ontdekt. De politie vond er ook een man met een schotwond in zijn hand. In de zaak zijn enkele mensen opgepakt. De Amerikaanse president Biden heeft het jaarlijkse correspondentendiner van het Witte Huis aangegrepen om het belang van persvrijheid te onderstrepen. Hij noemde de vrije pers de pijler van een vrije samenleving. En hij sprak ook met de ouders van Wall Street Journal-correspondent Evan Gershkovich, die vastzit in Rusland op beschuldiging van spionage. Het NOS-journaal. In Sint-Truiden in België, net over de grens bij Maastricht, is sinds vrijdagavond een groot illegaal feest aan de gang. Enkele duizenden feestvierders maken veel lawaai en hebben de buurt al 2 nachten wakker gehouden. Ondanks de vele klachten heeft de Belgische politie nog geen eind gemaakt aan dat feest. Het is niet zo moeilijk om dat terrein te bereiken, zegt VRT-verslaggever Jeroen Rijgaard. Als je het eenmaal kent, dan is het vrij gemakkelijk om tot bij de verschillende podia te raken, of de bokserijen, of hoe we het ook mogen noemen, waar op dit moment de raveparty plaatsvindt. En ja, de feestvierers hadden zich heel goed voorbereid. Hè. Blijkbaar waren ze al weken aan het voorbereiden om dat feest daar te laten plaatsvinden. En was iedereen dus ook vrij goed op de hoogte hoe ze daar moesten raken. Het is een militair domein, maar wel een erg oud militair domein. Een vroegere militaire luchthaven die al jaren niet meer gebruikt wordt. Dus daar is ook niet constante aanwezigheid, niet alles wordt nog even goed bewaakt. Dus zo heel erg moeilijk om op dat terrein te raken was het zeker niet. En de Belgische politie maakt ondanks de overlast geen aanstalten om in te grijpen. Ja, omdat dat momenteel eigenlijk bijna onbegonnen werk is. Het is een gigantisch terrein, je moet je dat voorstellen. Dat is een luchthaven van vroeger, met een lange landingsbaan. Daar staan nog verschillende hangars, gebouwen. Je kan eigenlijk onmogelijk dat terrein volledig gaan afzetten, want de feestvierers zitten ook echt overal en zijn ook met erg veel. Hè. Het gaat om 5,000, 6,000, 7,000 mensen. Men weet het eigenlijk niet goed. Dus ja, men weet niet goed hoe je daar moet aan beginnen om een terrein op die manier volledig te gaan ontruimen. En dus is de beslissing voorlopig om te wachten tot het feest... Ja, gewoon vanzelf stopt en de mensen gewoon zelf vertrekken. De feestgangers willen tot morgenavond doorgaan. En bewoners van het Zuid-Limburgse Heuvelland klagen al jaren over verkeersoverlast. Vooral over motoren, maar ook scooters en wielrenners. Aanpak door gemeenten loopt stuk en een bewustwordingscampagne lijkt geen effect te hebben. Vooral motoren zijn vanwege hun lawaai een doorn in ieders oog. Vanmiddag is in Vaals een manifestatie tegen geluidsoverlast. Ook Duitse en Belgische belangengroepen gaan daar protesteren. Een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn. Vlak bij de grens met België ligt het dorpje Sleenaken, niet ver van het Drielandenpunt bij Vaals. Het Zuid-Limburgse Heuvelland staat bekend om de rust en de ruimte. Maar die rust wordt vooral in het weekend vaak verstoord, vertelt Paul Merk van het bewonersplatform Lijn 50 Verkeersleefbaar. En dan moet je denken aan lawaai, aan stank, aan herrie, aan huftergedrag en noem maar op. Wij staan aan de Dorpsweg, vlakbij het centrum van Sleenaken. En hier komen heel veel motoren langs. Deze weg is eigenlijk een beetje de aorta van het Heuvelland. Hier komt heel veel doorheen. Dus de bewoners van Sleenaken krijgen echt de volle lading. Daar komen ze weer. Ja. Het zit eigenlijk overal. Maar goed, de toevoerwegen, ja, die krijgen de volle lading. Ik zat in de auto hierheen en toen dacht ik wel... Ja, ik kan me de overlast voorstellen. Maar aan de andere kant, hè, bij Schiphol heb je weer vliegtuigen. In het centrum van een grote stad heb je weer uitgaansoverlast. Ja, kortom, een beetje overlast heb je overal wel. Ja, dat is, van de ene kant mag je dat verwachten. Van de andere kant hebben de drie gemeenten ervoor gekozen... om een gebied te worden waar natuur, rust, landschap, authenticiteit, kleinschaligheid... dat belangrijk is. Het toerisme drijft op die kernwaarden van het Heuvelland. Ja, als we ons die kernwaarden van het Heuvelland, als we die aantasten... schieten we ons in onze eigen voet. Motorrijders zelf zeggen dat ze niet allemaal overlast veroorzaken. Nee, wij rijden ook toch maar heel rustig. Er zijn motoren die overlast veroorzaken, dat klopt. Ja, die heel hard gas geven en laag en hoge toeren rijden, dan geef je overlast. Maar dat doet u niet? Nee, ben ik niet van plan, nee. Zou daar nog iets tegen te doen zijn? Nou ja, die kan... Verhuizen. Ja, maar ja, die mensen wonen hier natuurlijk. Ja, maar dat weet je wel als je hier komt wonen. Als je er al woonde, is het anders. Maar als je hier komt wonen, hetzelfde als wanneer je bij Schiphol gaat wonen. Dan weet je dat ook. Maar het is gewoon voor elke motorrijder kun je vragen van ja, denk een beetje aan je medemens. Bij het Drielandenpunt in Vaals is vanmiddag een internationale manifestatie tegen de geluidsoverlast van motoren. Met ook bewonersgroepen uit België en Duitsland. Verslaggever Vincent van Rijn over de verkeersoverlast in het Zuid-Limburgse Heuvelland. In Baku is de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan onderweg. Over geluidsoverlast gesproken. Max Verstappen startte vanaf de tweede plaats achter Charles Leclerc. Louis Dekker, start is geweest. Hoe ging het? Het is miraculeus dat er weinig is gebeurd. We zitten in ronde 3 inmiddels. Charles Leclerc in de Ferrari aan de leiding. Maar meteen daarachter Max Verstappen, die nu even loert. Het is niet echt een aanval, maar het is heel duidelijk in ronde 3 al wie de snelste van de twee is. De teamgenoot van Verstappen, Perez, zit erachter op een seconde. Leclerc had pole position in de Ferrari. En van Ferrari en Leclerc weten we, die eerste rondjes, dat gaat nog wel. Maar daarna krijgen ze problemen met de banden. Dus het is een kwestie van tijd voordat de regerend kampioen, de tweevoudig kampioen Max Verstappen, ook de WK-leider op dit moment, toe gaat slaan in de straten van Azerbeidzjan. Want hij is op het oog, vooral op topsnelheid, op rechte lijnsnelheid, veel sneller dan de Ferrari. En laat dit circuit nou net een rechtstuk hebben van maar liefst 2,1 kilometer. Zet er maar een fles op. Het wordt ronde 4, ronde 5 of ronde 6. Binnenkort is Verstappen de leider. Voorlopig nog even Leclerc in een race met weinig incidenten. Waar her en der wel een vleugeltje verloren wordt in de achterhoede. Maar geen grote klappers tot nu toe in Baku. Met Verstappen op P2 achter Leclerc. Maar loerend nu al op de zegen. Louis Dekker, dankjewel. We horen jou later weer. Want meer sport vandaag natuurlijk in de perstribune en in Langs de Lijn. 9 over 1 is het geworden, de weersverwachting. In een groot deel van het land is het zonnig. In het uiterste noorden zijn wat meer wolken. Het is 14 tot 18 graden. Morgen meer bewolking, maar ook wel zon. Dan 14 tot 19 graden. En de oostelijke wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten. Door naar Den Haag, naar Team Schaap bij de ANWB. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Er zijn een paar bijzonderheden te melden. Allereerst een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt De Hocht. De linkerrijstrook is dicht, daarom een kwartier vertraging vanaf Valkenswaard. Verder een ongeluk op de A27 Gorkum richting Utrecht bij Nieuwegein. Er zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer moet zelfs over de vluchtstrook. Momenteel 20 minuten vertraging vanaf Lexmond. Verder opnieuw drukte in de Bollestreek op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom voor Lisse 20 minuten. En tot slot de N280 München-Gladbach richting Weert. Het wordt ook druk in de designer-outlet in Roermond. Daar staat nu een file van 5 kilometer vanaf de Duitse grens met minimaal een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het leven is niet maakbaar. Ja, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar soms word je zomaar opeens met je neus op dat feit gedrukt. Dat ondervond Adrie Poldervaart in februari aan den lijve. De trainer van eerste divisieclub De Graafschap werd plotseling ernstig ziek. Hij bleek een erfelijke spierziekte onder de leden te hebben. Inmiddels gaat het beter met hem, zet hij vol in op zijn herstel. En hij is hier vandaag op onze perstribune, Adrie Poldervaart. Goedemiddag. Goedemiddag. Gisteravond De Graafschap uit in Tilburg tegen Willem II. Ja. Was je daar? Ja. Ja, dat was heel netjes van... Voor Willem II ook geregeld. Nog via een speler van, die we bij Groningen hadden, Wesseldammers, had kaartjes geregeld. En normaal kwam dat altijd terug, maar ik dacht, nou ga ik ergens anders zitten. En toen riepen ze nog om van, joh, Adrie Poldervaart, de trainer die van De Graafschap niet aanwezig kan zijn in verband met. Dus dat was keurig. Ja, alleen het resultaat was helaas niet keurig. Dat was, nee. Was zonde. Maar jij zat ergens op de tribune? Ja. Ja, samen hoe is dat voor jou? Ja, dat is wel even wennen. Het is de derde keer nu. Ik ben met Top Os uit geweest. Vorige week bij De Graafschap geweest tegen ADO. En nu dan bij Willem II. En dat is wel wennen, want dan zie je je team vanaf de andere kant spelen. Eigenlijk is het jouw team, maar aan de andere kant, je bent er ook niet bij. Nee, gek, dus, dat is best, dat is best vreemd. Dus dat moet je ook weer ervaren, mee omgaan. En daar weer een bepaald gedrag bij plaatsen. Snap het. Maar goed, ja. Je zat er, gelukkig. Ja, ik zat er. Ron Vergouwen, mijn collega, die heeft weer een tas vol met wat audiofragmenten. Een hele volle tas inderdaad, met Adrie, dingen uit jouw carrière die ik ga laten horen. Natuurlijk, ja, we kunnen er niet omheen, toch ook een paar dingen die te maken hebben met jouw ziekte. Maar die zijn volgens mij hartverwarmend. En aan het einde van het uur gaan we eruit met een lach. Onder andere de radiobloopers en het radiomoment van de week. En we volgen hier op NPO Radio 1 natuurlijk ook de Grand Prix van Azerbeidzjan. Louis Dekker zit er met zijn neus bovenop. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Adrie Poldervaart, geboren op 20 december 1970 in Oudehoorn. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. De afgelopen maanden heb ik dit geleerd over mezelf. Dat ik ontzettend veel pijn in mijn donder gehad heb. Dat je daarmee om moet gaan. Dit moment tijdens mijn revalidatieproces maakte indruk. Ruggenprik en de uitslag van de hersenscan in mijn hersenstam. Scan van mijn hersenstam. Ja. Dit was een belangrijk ritueel de laatste maanden. Medicijnen innemen 4 keer per dag. Dit zie ik als mijn sterke punt als trainer. Empathisch vermogen en speelwijze implementeren. Deze opmerking ben ik nooit vergeten. Als je doodgaat, praat eens maar 3 dagen over je. Mijn vrouw en dochters plagen me hier wel eens mee. Dat ik mijn medicijnen niet op tijd inneem. Dit vond ik als fysiotherapeut het leukst aan mijn werk. mensen helpen en dan dat mensen tevreden waren dat ze weer hersteld waren. Als ik aan mijn eigen kinderjaren denk, dan zie ik... Boerderij. Ajax of PSV? Ajax. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Ajax? Ja, ik ben wel een Cruijff-adept. Oh ja, tuurlijk. En dus vandaar. Ja. Maar daar komt het ook vandaan. Maar of het ook gaat plaatsvinden, getuigen de laatste weken... daar heb ik dan wel weer mijn grote twijfels bij. Maar als het hier staat, dan kies ik daarvoor. Ja, om 6:00 vanavond. Ja. Heb je nog overwogen erheen te gaan? Nee. Oh. Nee. Is dat te veel? Buiten... Sorry? Is dat te veel voor je? Nou ja, dat denk ik wel. Dit is een vanmorgen fysiek iets gepakt met mijn hond. Een stuk gewandeld. En dan deze activiteit bij jullie. En dan hierheen rijden en hier terug. Voor het eerst ook echt alleen rijden. De andere keer hebben vrienden voor me gereden naar de stadions. Dus dat was voor mij echt de allereerste keer. En dan kom ik thuis. Ja, goed. En dan taai ik af vanmiddag. Dan ga ik me rust pakken. Ga je in bed liggen? Ja, want de moeheid die je krijgt, dat gaat wel steeds beter. Maar dat is een soort moeheid waarbij je eigenlijk... Ja, misselijk maken vind ik te ver, maar het voelt niet lekker. En de neuroloog zei, dat is het signaal van het lichaam. Van, joh, let je eventjes op. Dat is eigenlijk een herkenning van, als je doorgaat, dan zou het weer op kunnen vlammen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk gewoon een soort reminder dat je het wat rustiger aan moet doen. Ja. Maar goed, vanochtend dus in je eentje ben je die auto ingestapt voor het eerst weer. Dat is dan toch ook een momentje? Jawel. Maar daar ben ik soms te nuchter voor, want dan ga ik gewoon door. Want ja, dan zit ik met dit in mijn hoofd en de weg hier zien te vinden in Hilversum. Dat is ook nog... En ik was wat te laat vertrokken, dat is mijn stommiteit. Dus dan is het allemaal wat anders. Dus dan zijn er weer zoveel prikkels dat je daar niet aan denkt. Nee, maar ik keek even naar je en volgens mij gaat het wel goed. Ik bedoel, je loopt ook zonder stok inmiddels. Ja. Nee, dat is ook absoluut het geval. Wel traplopen of zulke soort dingen. Maar dan denk je wel eventjes na. In het stadion, zeker als je al lang gezeten hebt, je moet dan lopen. Maar in principe gaat dat allemaal goed. Alleen met de therapie bijvoorbeeld, dan moet ik wel eens wat dribbelen of aanzetten. Ja, dan zit ineens mijn linkerbeen achter mijn rechterknieholte en dan val je. En dan, de gedachte die je hebt, dat kan je lichaam soms nog niet helemaal uitvoeren. Nee, want je zegt, mijn linkerbeen achter mijn knieholte, want dan wil dat been niet. Ja, nee, dan denk ik weg. En nu de laatste ben ik 1 of 2 keer gevallen. En nu als ze zeggen aanzetten, dan ben ik echt heel bewust bezig van tik, tik. Dan zet ik mijn benen neer als het ware. En ja, dat aanzetten mag geen naam hebben, maar zo noemen we het dan. Maar dan moet je wel bewust zijn van hetgeen hoe je benen neerzet. Ja, dat is opeens iets wat je hebt ontwikkeld. Nee, ja, daarom. De automatismes die zijn in die zin coördinatie en dergelijke. Ja, dat is nog niet zoals het zou moeten. Maar ik kan gewoon wandelen, ik mag auto rijden, ik kan fietsen. Dus dan kom je in end, hoor. Formule 1, hè, op dit moment ook. In Azerbeidzjan. Louis Dekker, jij zei net, zet er maar een fles op, ronde 4, 5 of 6, dan gaat Max aan kop. Ja. Hoeveel rondes zijn er inmiddels geweest? Ja, inmiddels 8, maar het is al gebeurd. Ah. En dus de fles heb ik, geloof ik, als ik het goed herinner, zelf gewonnen. Maar dat is allemaal niet zo relevant. Nee, het gaat heel erg makkelijk. En natuurlijk kan er van alles gebeuren in zo'n lange race. Met zoveel muren, zulke hoge snelheden, maar... De Red Bulls houden huis en inderdaad Leclerc heeft het een paar rondjes volgehouden en kreeg toen eerst Verstappen om zijn oren. En daarna de teamgenoot Sergio Perez erachteraan. Het boeiendste op dit moment is het gevecht tussen de teamgenoten. Want eigenlijk, dit is pas race nummer 4 van het seizoen. We hebben er nog heel veel te gaan. Maar het zal dit jaar gaan tussen de twee teamgenoten die dit jaar elkaars rivalen worden. Verstappen en Perez. Verstappen, 2 wereldtitels. Leider in het WK. Perez daarachter. 1,1 seconde. Dat wordt spannend. We gaan horen straks hoe het verder gaat, Louis. Dank je wel voor dit moment. Adrie Poldervaart is hier, voetbaltrainer van De Graafschap. Begin dit jaar werd hij opeens geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven. Want vanuit het niets werd hij ziek, belandde in het ziekenhuis. En als voormalig fysiotherapeut had hij al snel in de gaten dat zijn klachten echt ernstig waren. Hij bleek een zeldzame variant van een spierziekte te hebben. De drive waarmee hij als trainer de afgelopen jaren te werk ging, gebruikt hij nu voor zijn herstel. Dit uur, Adrie Poldervaart op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, die bekerfinale dus straks, Ajax-PSV. Jij bent trainer. Let je nou ook altijd heel erg op die trainers eigenlijk, voor zover ze in beeld komen? Jawel. En ook heel veel in het buitenland. En Ik was van de week toevallig bij FC Rijnmond in Rotterdam, ja. Bij RTV Rijnmond. En er werd de vraag gesteld van dat ze vonden dat Slot soms wat te veel gebaar maakt of zo. Of terwijl het zo goed gaat en noem maar op. En dat vind ik eigenlijk is dat wel jammer, want wij zijn heel goed in Nederland in het labelen van mensen. Of het nou jij bent of jij dit programma goed presenteert, of ik de goede antwoorden geef, hoe ik me gedraag langs de lijn. Daar zijn wij heel erg goed in. Maar om echt het gedrag van een trainer te begrijpen, ja, moet je ook zelf hoofdtrainer geweest zijn, vind ik. Om het te ervaren. En ik vind dat er best wel een stukje passie bij mag. En er zijn er heel veel gradaties, dat begrijp ik ook. En dan kun je ook zeggen, ja, maar je bent een voorbeeld voor de anderen. Nou, ik denk als. Als de meeste mensen zich zouden gedragen zoals een trainer doet, dan denk ik dat het allemaal nog niet zo slecht is. Want jij vindt dat irritant, dat daar dan. Ja, er wordt gelijk een label opgeplakt en dat label wordt vooral bekrachtigd door het resultaat. Dus als de resultaten goed zijn, dan wordt er eigenlijk gezegd van ja, gedreven, gepassioneerd. Ja, je ziet het dat dan het overbrengt. Dan labelen we het positief. Ja, dan labelen we het positief. En als datzelfde gedrag getoond wordt. En de resultaten zijn minder, dan is het clownesk. Dan daar worden de spelers onrustig van. Een paar analisten gooien dat er dan ook nog eens bij. Van ja, ik zou daar onrustig van worden. Nou, geloof mij, als je in een stadion staat, dan ook al roep je wel eens wat, dan zoek je dicht. Maar zeker in de hele grote stadions, dat bereik je echt niet. Maar het is ook een stukje expressie van de trainer. Ja, laat me met rust eigenlijk. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, dat maar je zit er gewoon zo in. Ja. Je zit er gewoon zo in. Ja, en dat wordt niet altijd goed begrepen, dus eigenlijk ook. Nou ja, ik denk dat mensen daar zich wel wat anders. En er zijn allerlei gradaties. Maar als een dood tientje langs de zijlijn zit, daar heb ik ook niet veel mee. Nee, want inderdaad, daar wordt natuurlijk over jou ook dat wel eens gezegd. Hè? Zo van dat je buiten je gebied. Ja. Ja, nee, daarom. Dat is absoluut het geval. En je moet binnen die lijnen blijven, dat kan. Maar ik vind dat een trainer wel passie mag tonen, absoluut. Ja. Je zei, hè, na deze uitzending ben je weer teruggereden en met de hond gelopen, dan ga je rusten. Ja. Nou is om 6:00 die wedstrijd. Zorg je dan dat je wakker bent of maakt dat niet uit? Ja, dan zorg ik wel dat ik wakker ben. Maar het zou best kunnen zijn dat als ik lig en ik lig te kijken, dat ik misschien een wegtrekkertje krijg. Dat ik misschien een deel mis. Ja. Dus, nee, in principe dan zorg ik wel dat ik wakker ben. Ja, ja, in februari, Adrie, werd dus bekend dat je ziek werd. Laten we eens even luisteren hoe dat dan in de media verscheen. Want dat, daar was best veel wat om te doen. In het begin is het nog een beetje vaag wat je hebt. Maar dan komt Hans Kraaij, junior van ESPN, opeens namens jou met een verklaring. Wat hij heeft, ik doe even mijn bril op, het Guillain-Barré-syndroom. Dat is een ziekte waarbij de spieren in de armen, benen en romp binnen enkele dagen of weken verzwakken. Mm-hmm. En soms kunnen mensen verlamd raken. Ja. En dit is wat hij erover zegt. Kort en krachtig, denk ik. Ik voel me ellendig en machteloos, maar ik wil graag dat jij de mensen vertelt wat ik mankeer. Zodat ze niet denken dat ik een overspannen trainer ben die te weinig punten heeft, die ik heb, en die overspannen thuis zit. Gisteren MRI, scan gehad voor mijn hersenstam, mijn rug en mijn nek. Dat zag er behoorlijk uit. Gaan starten met medicijnen. Uh-huh. EMG gehad, om geleidingssnelheid van de zenuwen te meten. Dat was niet goed. Dus daar heeft hij mee te dealen. Ja. Ik heb dus de ziekte van Guillain-Barré met zeldzame variant. Dat is natuurlijk ook al heel veel pijn. Ik slaap niet. Vandaag weer een MRI voor mijn hersenen. Hoop daar het beste van. En ik loop niet slecht, maar ik loop heel erg slecht. Met een stok. Ja. En GVD, ik heb maar 27 punten. Ja. Zo is hij dan ook nog meer. Ja, nou goed, zelf geregisseerd hoe je dat in de media bracht. Ontplofte hier na je telefoon? Met berichten? Nee, niet geregisseerd, joh. En ik zal dadelijk ook uitleggen waarom. Donderdagavond me bij de directeur ingelicht van hetgene wat ik had. Dan hebben we vrijdag een wedstrijd tegen NAC... Dan ga je spelers daar niet mee belasten. Gelukkig heeft Jeffrey Fortes, mijn aanvoerder, dat heel positief opgepakt. Die een paar dagen daarna, want dat werd hem eigenlijk verweten. Want vrijdagavond, na afloop van die wedstrijd, kreeg hij dus het verhaal van, joh, je trainer heb ik Guillain-Barré. Jeffrey zei, dat weet ik niet. Maar dat heb ik om 10:10 gestuurd, toen de wedstrijd afgelopen was. Want spelers ga je daar niet mee belasten op de wedstrijddag of een dag voor de wedstrijd. Ik weet ook, ik ben me ter degen bewust door. Had ik bij wijze van spreken geappt dat ik terminaal zou zijn, dan lopen ineens die spelers echt niet naar de andere kant, hoor. Ik weet hoe het werkt. Maar dat doe je gewoon niet. Het heb geen enkele toegevoegde waarde voor vrijdagavond 8:00 om te gaan vertellen wat je trainer heeft. Dus dat heb ik daarachter gezet. Dus hoe dat in zijn werk gegaan is, donderdagavond bij de directeur op de hoogte gebracht. Vrijdagmiddag Zondagmiddag lig ik in het ziekenhuis. Hans Kraai appt mij gewoon van, joh Adrie, hoe is het? Met name van Aleta had hij dat gehoord. Aleta leidde mij, want die heeft dit natuurlijk ook gehad. Maar in een ergere gradatie. Ja, dat is een collega van hem. Ja, en die zag van beelden ESPN. Van jou, ja. Waarin jij moeilijk liep op het veld. Ja. En zij dacht, hey, dat komt mij bekend voor. Ja, nee, absoluut. Aleta die heeft alles herkend. En die toen met Hans te praten. Dus Hans die appt mij. En gewoon, joh Adrie, ik wens je sterkte. En ik hoop dat het zo weer beter. Ja, bedankt Hans. En wat heb je dan? Nou, ik verteld. En toen zegt hij, mag ik dit vanavond respectvol vertellen op de diggers? Ik zeg, ja, graag. Ja. In de veronderstelling en misschien mijn naïviteit van, het is het schakelprogramma en dan komt de Graafschap. Joh, en ik heb vanmiddag Adrie Poldervaart gesproken, lig in het ziekenhuis. En klaar, maar dat programma begon met een item met mij met een grote foto. En daarin werd verteld, niks meer en niks minder. En ik heb er ook geen enkel spijt van. Want ik heb geen geheimen. Ik bedoel, ik heb het. En dan ga je ermee om. En dan snappen de mensen ook waarom dat je soms er wel bent. Of waarom dat je er soms niet bent. Had jij ooit gehoord van deze ziekte? Ja, want donderdags toen ik het... Donderdag 2 februari heb ik 's ochtends bij de bespreking. Dus dat is dus een week voordat het dus bekend werd. Heb ik tegen mijn spelers gezegd bij de bespreking om 10:00... Ik ben dadelijk misschien niet op het trainingsveld, want er zit iets in mijn lichaam wat niet goed is. En toen keken ze allemaal, waar ik zeg, dus misschien dat ik er niet ben. In de hoop dat ik al naar een neuroloog had gekund. En toen kwam de clubarts om 2:30. En Walter Reijgaard, fantastische man, die zei, joh Adrie, hij zegt, het zou wel eens Guillain-Barré kunnen zijn. Dus ja, ik zeg, dat idee heb ik ook. Ja, want kwam het voor in jouw familie? Want... Nee, okay. Wat niet klopte bij de aankondiging. Ja. A is niet erfelijk. Nee, oké, okay, sorry. Nee, dat geeft niet. Neem je kwalijk. En de andere fout die wij allemaal maken, we noemen het eigenlijk een spierziekte. En eigenlijk is dat niet. Het is een aandoening van de zenuwen. En die leiden naar de spieren. Ja, een neurologische aandoening. Ja, het is eigenlijk is een polyneuropathie, polyveel, neurozenuw en patiepijn. Dat is eigenlijk een betere benaming. En, maar die zei het al. Dus toen was het eigenlijk wel... Toen ik speelers bloed geprikt. En toen werd het eigenlijk maandag 6 februari... werd het eigenlijk al bekrachtigd in het ziekenhuis. Ja, want het begon bij jou met dat je opeens voelde dat je spieren niet meer goed kon gebruiken. Tintelingen in je mond. Ja prima. Woensdagochtend. Tintelingen, handen, tenen, mijn tong. En rondom mijn billen. Daar, en ik merkte dat gewoon een paar stappen soms niet. Ik denk, ja joh, maar dat zal wel toeval zijn. Donderdag ook. Vrijdag ook. Nou, vrijdagavond de wedstrijd bij Telstar. Ging er een bal voor langs. En ik dacht, die gaat erin. Dus ik stond op. En toen zakte ik door mijn benen heen. Toen ben ik weer gaan zitten. Dat heeft niemand gezien. Dat is later pas bij ESPN naar buiten gekomen. Het was op de video's wel zichtbaar. En alleen mijn assistent, één assistent had het gezien. Die zat rechts van me en het gebeurde links. Dus iedereen keek naar links. Dus ja, hij keek in mijn gezicht. Ja. Dus hij maar als ik val. Me dan verplaats in dat jij zoiets voelt. Ik bedoel, je bent fysiotherapeut. Je hebt verstand van achtergrond. Dus je hebt verstand van het lichaam. Mm-hmm. Dan raak je toch in paniek? Nee, joh. Nee? Ja, dat is misschien mijn stommiteit. Nou ja, waarom? Dat juist niet? Nee, ja. ik ben nog geen moment in de paniek. En dat is geen stoerdoenerij. Hoe komt dat dan? Realisme. Soms krijg je iets en daar moet je mee dealen. En dat heb ik eigenlijk vanaf 1 gedaan. Dat heb ik ook altijd geuit en ook altijd gezegd. En dan moet je zorgen dat je ermee om moet gaan. Het beste naar handen om te zorgen dat het weer gaat verdwijnen. En dan kan je wel, ik denk dat positiviteit daar heel veel aan bijdraagt. Ik denk dat wilskracht er heel veel aan bijdraagt. Alleen het moet ook gegeven zijn. Dus je kan wel goed je best doen en positief zijn. Maar ik bedoel, als het lichaam slecht wil, dan gaat ook 2% dood. En 10% houdt de ernstige verlammingen over. En 40% behoorlijke restverschijnselen. Nou, dan heb je nog 48%. Nou, dan hoop ik dus dat ik bij die 48 zit. En ik denk ook dat dat gaat lukken. Dat gaat ook lukken. Want heb je nu de last die je nu nog hebt? Hoe zou je die dan... Ja, benoemen? Ja, die stukken minder. Stukken minder dan hetgene wat ik had. Tintelingen, dat is veel minder. Dat is alleen nog in de tenen en in mijn hand en mijn rechter duimhuis. Het lopen gaat in principe goed. Dus eigenlijk alles wat ik moet doen om te kunnen werken, dat is aanwezig. En dat is positief. Nu gaat het om het opbouwen van de belastbaarheid. En zorgen dat ik sterker ga worden. En daar ben ik mee bezig. En daarin maak ik positieve stappen. Dus dat is hartstikke fijn. Want dat herstel, heb je dat enigszins zelf in de hand? Of is het zo dat je gewoon mazzel hebt als je bij die 48% hoort? Nee, ik denk dat je het herstel wel enigszins in de hand hebt. In hetgene wat je ervoor doet om te herstellen. Wat ik denk wat bijgedragen is dat ik 52 jaar normaal gedaan heb. Hoe bedoel je? Ik heb nooit gerookt. Ik was vanaf mijn 30ste een wijntje gaan drinken na een overwinning. Of af en toe is wat gezellig. Nooit geen, ik zal mijn teringzooi gebruikt. Ik heb geen overmatig gewicht dat ik met me meedraag, dat ik 40 kilo te veel heb. Dus ik denk dat die dingen positief zijn in een revalidatieproces. Dus dat zijn wel voorwaarden. Maar dan nogmaals, blijf ik erbij. Het moet je ook gegund zijn. Dus mensen, ja, je moet strijd aangaan. Ja, joh. Nou, mensen die heel ernstig ziek zijn en echt ernstige dingen hebben, die gaan ook de strijd aan. Die redden het soms niet en zeggen ze, je hebt verloren. Ja, dat vind ik altijd een beetje raar, want het lichaam was gewoon niet bij macht om die strijd te winnen. Mm-hmm. Maar jij zei net, hè, van dat je niet in paniek was, maar bijna klonk het een beetje gelaten. Zo van, nou ja, dat komt dan op mijn pad en daar moet ik mee dealen. Is dat de manier waarop jij in het leven staat? Ja, ben ik niet helemaal eerlijk. Soms niet. Want een nederlaag kan ik niet mee dealen. Dan kan je zeggen, ja, is toch ook zo. Maar dan kijk ik heel erg naar mezelf en denk ik, wat heb ik nou fout gedaan? Wat had ik beter moeten doen? En noem maar op. Dus daarmee deal ik dan niet zo. Dan kan je ook zeggen, ja, dat is ook een voldongen feit. Daar heb je mee te maken. Maar dan heb je het niet goed genoeg gedaan, voor je gevoel. Daarom. En in dit geval is het gewoon iets wat je overkomt waar je niks aan kan doen. Nee, hier kan ik niks aan doen. Ik bedoel, heel simpel. Ik ben maandagochtend naar mijn huisarts gegaan. Nadat ik me afgemeld had bij de club op zondagmorgen, ben ik maandagochtend naar de huisarts gegaan. En hij zei, oh, Adrie, ik stuur je gelijk door naar de neuroloog. Had ik eigenlijk al een beetje met besproken, een oud speler van mij, van Spijkenissen. Dus die zei, je moet naar het ziekenhuis. Dus toen belde ik mevrouw ook. Ik zei, joh, ik moet even naar de neuroloog in Dirksland. Ik zeg dus, zal ik dan niet meegaan? Ik zei, nee, joh. Ik zeg, ga er even heen. Hij zegt, ik ga wel mee. En toen ben ik er zelf nog heen gereden. En toen ben ik ook zelf naar binnen gelopen. En toen ben ik op bed gaan liggen en toen ben ik daar niet meer af geweest. Dat is verschil. Ja. Heftig om mee te maken. Ja. Nou ja, tenminste, ja, dat zegt misschien iets over mij, maar ja. Nee. Ja. Dus zo van, wil je dat ik meega? Nee, joh, hoeft niet, ik rij wel zelf. Nee, goed, dat zat er zo in. Ja. Dus misschien ook bescherming van hetgene wat je... Dat is misschien ook een beetje het geval. Laten we even naar Louis Dekker. Ja. Te horen hoe het gaat in Azerbeidzjan. De strijd tussen Perez en Dekker, wou ik zeggen. Nou, ja. Even stappen. Nou, die komt vast ook nog dit jaar, hoor, die strijd. Als hij denkt dat hij wereldkampioen kan worden. En voorlopig is Perez goed bezig. Want hij heeft de leiding in de race en hij mazzelt een beetje. Want het was Verstappen aan de leiding voor Perez. Perez leek sneller. Verstappen wilde banden wisselen. Deed dat ook meteen. En meteen na die bandenwissel ging uitgerekend Nyck de Vries de mist in. En die auto stond op een plek die een safety car veroorzaakte. Wedstrijd geneutraliseerd. En dan heb je mazzel als je nog niet naar binnen bent geweest. Zoals Perez en de rest van het veld. Want onder een safety car rijdt iedereen langzamer. En verlies je dus minder terrein tijdens een pitstop. En dus zijn de kaarten opnieuw verdeeld. En kwam Verstappen als derde net weer bij de start weg. Heeft inmiddels Leclerc wel weer te pakken. Dus beide Red Bulls op 1 en 2. Maar nu in de omgekeerde volgorde. Perez voor Verstappen gat 1,5 seconde. En dat kan nog wel eens heel erg venijnig worden. Want Perez wil wereldkampioen worden. En weet, Verstappen is mijn enige echte tegenstander. Die auto is zoveel beter dan alle anderen. De Red Bulls knokken met elkaar. En er zit nu nog 1,5 seconde tussen. Maar straks, als Verstappen dat gat een beetje gaat dichten. En daar is hij al mee bezig. Het gaat nu van 1,5 naar 1,4. Dan gaan die teamgenoten van teamgenoten veranderen in camphanen. En dan moeten ze vechten voor de zegen. En dan kon het nog wel eens heel boeiend worden in Azerbeidzjan. Ja, en van het asfalt terug naar de studio hier in Hilversum, waarin we praten met Adrie Poldervaart, voetbaltrainer van De Graafschap. Adrie, we lieten net horen hoe bekend werd dat jij ziek bent. Maar ja, gelukkig krijg je heel veel medeleven uit de sportwereld. Laten we even luisteren naar de spelers van De Graafschap, want die lieten van zich horen bij ESPN. Ik wens een spoedig herstel. Drink een beetje van die grog en dan komt alles wel goed. Hey trainer, we hebben vaak contact. Ik weet dat het weer een stukje beter gaat met u. Ik hoop u snel weer op de club te zien en veel sterkte en beterschap. Hey trainer, we zijn nog steeds mee bezig en we hopen u snel weer te zien en we hopen dat u snel weer beter wordt. Hey trainer, we wensen je nog allemaal heel veel sterkte toe en we hopen dat je heel snel terug bent. Adrie, ik hoop dat het inmiddels wat beter met je gaat. Ik denk dat je heel veel steun krijgt van iedereen. We willen je hier nog een keer extra steun geven vanaf hier. En ik weet, je hebt me heel erg bijgestaan in die weken dat het bij mijn dochter heel slecht ging. Dus ik weet hoe je meeleeft dan. En, dus ik hoop dat je ook vanuit ons genoeg berichten krijgt. En dat je snel weer beter wordt. En we hopen je snel weer terug te zien. Sterkte daar. Ja, wat doen al die reacties dan met je? Op het moment dat je ze hoort. Dat zijn mooie dingen natuurlijk. Dat is. Er zijn toch wel twee belangrijke drijfveren van mij. Gewoon waardering en erkenning. Ik vind dat belangrijk. En want het is toch waarschijnlijk de dat was nog in hetzelfde met Hans. Toen ik lag maar dag vier toen in het ziekenhuis, 5 dagen. En toen had ik al zo ontzettend veel kaarten gekregen. En op allerlei manieren uit het hele land. Mensen die ik helemaal niet kon. Mensen die dezelfde aandoening hadden. Heel veel clubs waar ik geen enkel ben. Of het nou cadeautjes zijn van Vitesse. Of bloemen van Heracles. Of een shirt van Feyenoord. Een shirt van Manchester United gekregen. Van Ten Hag en Mitchell van der Gaag. Met sterkte Adrie, nummer 1 erop. Allemaal zulke soort dingen. Mensen die hun scootmobiel aanbieden. Omdat ze zeggen, joh Adrie, als je dadelijk naar de therapie moet. Ja, dat geeft kracht. Ja. Ik heb ze thuis allemaal gesorteerd. In de Graafschap, Groningen. Excelsior, mijn amateurclubs. En vrienden en kennissen om mij heen. Heel veel mensen die ik echt niet kon. Ja, dat geeft gewoon heel veel kracht. En dat is hartstikke fijn. En dat doe je goed. Wat maakt dat je dat structureert trouwens? Waarom moeten die kaarten gestructureerd? Nou, omdat ik ze dan nog eens kan lezen. Je kan ze ook op een bende gooien. Maar dan wil ik gewoon kijken van, wat heeft die gestuurd? En dan ga ik er gewoon eens bekijken. En Groningen was ook ontzettend veel. Daar ben ik 3 jaar geweest. Maar, ja, assistent geweest. Ja, als je uit... Als je uit Pieterburen komt rijden, je ziet echt de zeehonden van Leni het Hart. Die ziet hij echt vanuit zijn woonkamer. John de Jonge, samen met Ferdy Delis. Dat zijn de besturen. En die kwamen dan 313 kilometer. En dat zijn mooie dingen. Dan denk je, en dat zei Hans Kraaij goed. Hij zegt, dat betekent toch dat je iets bij die mensen gedaan hebt. Als ik jullie niet mag, ga ik jullie geen kaart sturen. Nee. Dat doe ik niet. Nee. Dus dat is dan toch de mooie kant ook van voetbal die je dan tegenkomt, hè? Ja. Dat zei ik ook van de week. Voetbal is een fantastische kant. Voetbal is een ontzettend verbindende kant. Alleen wij maken het met z'n allen, jullie als pers of media... en wij als trainers en supporters en spelers... maken er soms een grote pleurensooi van. Dat is gewoon jammer. Maar als ik gisteravond zie hoe de supporters van Willem van de Graafschap... in het uitvak bezig waren. En ook die van Willem II. En ik loop dan langs het stadion... en dan komen supporters van Willem II naar me toe... voor een fotootje of iets dergelijks... en eventjes praten, hoe gaat het? Die hebben dat allemaal door... Maar die gaven ook de supporters van de Graafschap zo'n ontzettend compliment. Van joh, zo kan het ook. Nou, en ik denk dat dat de kracht is. En ik denk dat we die veel meer moeten bundelen met elkaar. Misschien vliegen we naar een andere kant toe. Maar daar moeten we ons veel meer bewust van zijn. Ja. Veel meer. Wanneer zit je daar weer in de dugout, denk je? Zoals het zich nu gaat aanzien, hoop ik aan het begin van de voorbereiding... of bij de voorbereidingen probeer ik, en daar ga ik wel op inzetten. Voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ja. Voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat is half juni, eind juni. Dit seizoen denk je niet meer nog Nou, ten eerste zijn ze volop bezig, maar het zijn nog 3 wedstrijden. Nou, de play-offs, dat zou nog erg mooi zijn als we dat kunnen redden. Maar dat zal heel erg moeilijk worden. Er moet echt alles mee zitten. En dan moet bij andere ploegen alles tegen zitten. Maar goed, die kans is er nog steeds. Maar na die aanloop daarna, dan merk ik wel steeds dat ik veel steeds meer kan. Ja. En daar ga ik ook op inzetten. Want bemoei je je nu nog op een manier met de club? Ja, op de achtergrond. Je bent bezig met je assistent-trainers. Je praat over volgend seizoen. Je bent bezig met scouting. Je bent bezig met TD over nieuwe spelers. Over contracten verlengen en dergelijke. Dus klinkt alsof je weer aan het werk bent, Adrie Poelvaart. Nee, dat deed ik ook in het ziekenhuis al op sommige momenten. Ja, tuurlijk. Mensen zeggen, ja joh. Richt je op je herstel, joh. Alleen ja, deze twee dingen lopen wel parallel naast elkaar. Die zijn voor mij allebei hartstikke belangrijk. Ja. En dan zegt iedereen, ja, gezondheid is het belangrijkste. Ja, dat zeggen mensen ook altijd tegen op het moment dat je ziek bent. Mm-hmm. Maar er zijn maar heel weinig mensen die naar je toe komen... en die zeggen, joh, neem jij eens een dag vrij... of we laten jullie een weekje weggaan, ik zeg maar even iets. Want gezondheid is zo belangrijk. Gezondheid telt alleen als je ziek bent. Ja. Zeg je daarmee, dat zouden we eigenlijk wel moeten doen? Op het moment misschien dat we... in zijn algemeenheid wel, alleen... Eigenlijk zijn 2 momenten dat we zeggen gezondheid is belangrijk. Dus als je ziek bent en op 1 januari zeggen we ook altijd heel erg en veel gezondheid. Nou ja, jij weet nu heel goed weer waarom gezondheid belangrijk is, toch? Zonder meer. Onder meer, ik bedoel, het overkomt je. En wij zitten hier nu allemaal en over een week dan kan echt heel alles zijn. Ja, natuurlijk. Wat jou betreft, mij betreft, Ron, dat maakt niet uit. En dat is tussen aanhalingstekens het eerlijke. Aan ziek zijn. Er wordt niet gekeken naar kleur, naar lengte, rijk, arm, bekend, onbekend, vrouw of man. Iedereen kan het krijgen. Mm-hmm. Het is niet eerlijk, daarom zeg ik het ook tussen aanhalingstekens. Want ja, een kindje van 3 of 4, dat is wat erger dan een trainer van 52 jaar. Nou ja, dat is ook erg. Je zei net op mijn vraag waar je mee geplaagd wordt door je vrouw en dochters. Ze zei dat ik mijn medicijnen vergeet. Ja. Want dat gebeurt nog alles? Ja, dan is het alweer 5 uur. Het is 8 uur, 12 uur, 5 uur. Om 8 uur dan nog een extra oxycodon. En dan om 10 uur. En dan ga je weer, richting bed. Maar ja, dan wilde nog wel eens langschieten. En in het ziekenhuis was het mooi, want er stonden de verpleegkundigen steeds bij je. Dus ik heb nu allemaal thuis van die mooie doosjes. Met al die tijden erbij. En dan doen we daar die medicijnen in. Maar soms scoor ik ook punten, want dan doe ik het op het juiste tijdstip. Dus die van 12 uur die heb ik al om 10 voor... hoe laat reken ik weg? 11:30 heb ik die ingenomen. Ja, maar het zegt iets over dat je er niet eindeloos op gefocust bent. Nee, daarom. Het is niet echt dat ik zeg van... zeker naarmate het dan ook wel beter gaat en dat de pijn minder wordt, dan ben je er ook minder gefocust op. Ik moet zeggen dat oxycodon op de nachten, de eerste 5, 6 nachten, ja, dat is goud waard, hoor. Ja. Want slik je nu nog zware medicijnen? Nee, ik ben toevallig maandag gestopt met de oxycodon lang. Dus ik slikte 2 oxycodon lang. Dat zijn retarders, wil zeggen, die doen de hele dag dan een stofje afscheiden. Ja, zodat het wel neemt. Komt een hele nieuwe wereld, hè? Wordt opeens onderdeel van je leven. Nee, absoluut. En daarna slikte ik 6 kortdurende oxycodons om de 4 uur. En dat is zwaar spul met nog speciale zenuwpillen erbij, prebagaline. Nou ja, goed, gelukkig is dat nu allemaal weg. Dus nu is het een stuk minder. Nu zijn het er nog een stuk of 8 of 9 of zo. Ja, maar er is dus ook humor over mogelijk in jullie huis. Ja, nee, ja, absoluut. Als jij weer eens je pillen slikt of vergeten bent. Nee, daarom is zeker humor. De grap eigenlijk? Wat zeggen ze dan? Nee, dan zeggen ze gewoon eigenlijk van, joh, je bent weer vergeten, let eens op. En dan zeg je, het is pas 1/2 uur na 8 uur of zo. Nee, maar je moet het doen. Dus, je kan ook een timer aanzetten, hè? dat heeft mijn oudste Daphne heeft dat steeds gezegd. Ik zeg, papa. En ik zou je ook zeggen, het staat ook in mijn telefoon, de tijden van... maar die moet je wel steeds weer opnieuw aanzetten. Je moet hem wel even aanzetten. Maar die humor, hè, want dat was net in dat fragmentje ook van ISBN... waarin Hans Kraaij dus bekend maakt wat jij had. Dat eindigt dan met ook een relativering en eigenlijk een geestige opmerking van jou, dat je te weinig punten hebt. Ja. Heb je die altijd gehouden, de humor? Ja. Ja? Ja, vooral cynisch. Ja. Ja, het is aan de ene kant... is het ook... De eerste keer met revalideren, wat ik zei, dan ging ik lopen. En toen wilde ik aanzetten en toen lag ik om mijn giechel. Ja, dus op zich is dat natuurlijk wel lachen. Ja, is dat lachen? Ja, dat vind ik wel lachen. Je kan ook gaan huilen namelijk. Nee, bedonderd. Nee, dat is lachen. Ik heb best gehuild, maar dat is ook wel lachen. Ik denk, waarom doe je het nou gewoon niet zoals het moet? En wanneer heb je dan wel gehuild? Op het moment dat je alleen bent, dat je pijn hebt, dat je erge uitslagen gaat krijgen, wat ik zei, van mijn hersenen of hersenen. Ja, ik bedoel, daar kan gewoon wel fout zitten natuurlijk. Ja man, en dan duurt dat nog dagen voordat je dat krijgt? Nee, dat ging best snel. Oh. Dirksland van Wilbert Tesla, dat is prima, joh. Die hebben dat erg goed gedaan. Maar goed, dan zijn het uren en dan moet je wachten op... Ja, en dan ga je vooral naar je naasten. Mijn gezin, vrienden, vriendinnen en mijn moeder. Ja, dat zijn even de momenten dat je denkt, potverdomme. Ja, van daarnet zei ik, belde mijn moeder op. Ik zei, joh, om 1 uur, nou, die is allemaal niet zo, maar ze kan het wel ergens vinden op de televisie. Met wie rij je dan? Ik zei, nee, ik ga vandaag alleen. Met wie dan? Ik zei, nee, ik ga alleen. Ja, gaat dat dan wel? Ik zei, als het niet gaat, ik zeg, dan hoor je het wel. Dus, mama luistert nu. Ja, ik denk dat ze zit te luisteren nu. Ja. Leuk. Dus die luistert ook naar een update van Louis Dekker. Is dat zo? Ik denk het. Laten we het hopen. Nou, die update kan kort, want het is een beetje stilte voor de storm, denk ik. Ronde 21 van de 51. We zijn dus nog niet op de helft. Heel veel bijna incidentjes gezien, want dit is een circuit waar je echt merkt dat coureurs op de limiet moeten rijden. Met hun wiel af en toe de muur schampen en soms iets meer dan dat, zoals Nyck de Vries, enige uitvaller tot nu toe. bij wat oogde als een erg knullige fout. Maar goed, je weet het nooit. Misschien was er iets met die auto aan de hand. Maar het wekte de indruk dat het een rijdersfout was en niet de eerste dit jaar van de Vries die een beroerd... laten we zeggen, begin van het seizoen meemaakt. Dat moet heel snel gaan kantelen, want het gaat niet lekker bij de Vries. En bij Verstappen gaat oké, maar ook niet meer dan dat. Terwijl we kijken naar Sergio Perez, die ook echt driftend, glijdend door die bocht gaat, maar net de muur niet raakt. Het is allemaal op het randje, want Perez is de leider in de race. En die weet, ik moet geen fout maken en ik moet snel zijn, anders komt Verstappen binnen een seconde. En binnen een seconde is belangrijk, want als Verstappen binnen een seconde is, dan kan die achtervleugel open. En dat heet DRS. Dan krijg je topsnelheid extra op het rechte stuk. Dan mag je hier heel erg lang van profiteren op dat rechte stuk van dik 2 kilometer. Dus Verstappen achter Perez gaat nu 1,2 seconden. Verstappen wel de snelste ronde in handen. En die aanval die gaat vastkomen, want Verstappen tweede, dat gaat hij zelf nooit goed vinden. We blijven het volgen. Dankjewel, Louis. Adrie Poldervaart, luister even mee. Kijk of je deze stem herkent, want er is iemand die wat tegen je wil zeggen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo, Adrie. Hier Danny Buis. Ontzettend fijn dat het langzaam beter met je gaat. Verbaas me ook niet, want jij bent een aanpakker. Altijd positief ingesteld en op zoek naar verbetering. In ieder geval altijd het maximale doen om dat te bereiken. Ik ben blij dat ik dit in ieder geval nog kan zeggen. Want dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend na de vele autoritjes die wij gezamenlijk hebben gemaakt van naar Groningen. Een flink aantal keer heb ik een vrachtwagen van heel dichtbij gezien. Of zat jij opeens op de verkeerde rijbaan? Nee, laten we het maar niet hebben over jouw rijstijl. Wat hebben we toch een geweldige periode gehad in Groningen. Geweldige momenten beleefd. De play-offs gehaald, spelers kunnen helpen in hun individuele ontwikkeling en af en toe in de avond nog een wasje en een droogje draaien nadat we beide getraind hadden in de gym. Ik hoop trouwens dat je gestopt bent met die elastieken tijdens het optrekken. Heel veel mooie contacten opgebouwd en waardering gekregen van een hoop mensen. Dit is ook gebleken in de afgelopen maanden toen bekend werd dat jij ziek was en zelfs een tijdje in het ziekenhuis hebt gelegen. Heel veel reacties. En dat zegt veel over Adrie Poldervaart. Adrie Poldervaart, niet alleen een voetbaldier, een enorme harde werker of een uitstekende collega-trainer, maar bovenal een fantastisch mens. Oprecht, loyaal, eerlijk en behulpzaam. Altijd sta jij voor iedereen klaar. Bij FC Groningen zullen ze zich nog wel eens achter de oren krabben. Daar hadden ze een Adrie Poldervaart nog heel goed kunnen gebruiken, getuige dit seizoen. Adrie, heel veel succes de komende periode met jouw revalidatie. En hopelijk zien we jou in het nieuwe seizoen weer op het veld staan bij de Superboeren. Met vriendelijke groet, Danny Buis. Ja, Danny Buis, jij was zijn assistent bij FC Groningen. Ja, volgens mij raakt het je als ik zo zit te luisteren naar hem. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Maar wat is dat met die rijstijl? Hij kan ook overdrijven, hè? Hij kan ook overdrijven. Hij overdrijft. Had toch zo'n wegtrekkertje onderweg. Hij heeft wegtrekkertje of jij? Nee, hij een wegtrekkertje. Ja, door jou, denk ik, ja. En dan werd hij wel eens wakker. En dan, hij kon er wel eens aandikken. Dus voorlopig hebben we nog nooit een ongeluk gehad. Dus dat houden we dan maar even. Er zit wel een kern van waarheid in, volgens mij. Nee. Geloof mij nou dat hij dit behoorlijk aandikt. Dus, maar goed, als je 280 kilometer daar en rijden weer 280 terug. Dan zou je best wel eens een keer iets hebben dat je denkt van, oh, die auto past daar wel tussen of dat past er niet tussen. Dus, maar geloof mij, dit is erg mooi. En er zit heel veel kernwaarde in die hij ook heeft. Dus dat is prettig samenwerken. En dat wil niet zeggen dat we het altijd eens waren met elkaar. Verre van dat zelfs. Dat wordt altijd wel gedacht, maar dat is absoluut het geval niet. Maar je gaat elkaar wel heel goed leren kennen natuurlijk als je steeds met elkaar meerijdt. Ja. Hij hoopt dat je gestopt bent met de elastieken tijdens het optrekken. Ik weet niet wat ik precies daaronder moet verstaan. Nou ja, pull-ups. Sommige mensen die kunnen dat fantastisch. Dus dan hang je en dan trek je jezelf zo op. En dan kan je dat. En dan heb je verschillende grepen. Maar je hebt ook dan nog zo'n elastiek. Waar je dan met je been in gaat. Dan heb je een beetje hulp natuurlijk. En ik wil Ik heb me steeds als doel gesteld. Ik wil één keer een goede pull-up maken. Echt gewoon hangen en dan mooi overeind komen. Nou goed, daar ben ik nu heel, heel, heel ver vandaan. Ja. Dus dat bedoelde die ermee, ja. In dat fragment wat we net hoorden van ESPN... zegt Hans Kraaij ook van ja, dat jij het belangrijk vond... dat duidelijk werd wat je had. Ja. En dat je dus niet ging om een overspannen trainer. Ja. Was dat de angst die je had? Dat mensen bang waren, dat jij gedacht zou worden... oh, dat is die man die ook wel eens uit frustratie... heel hard met zijn hand tegen de dugout slaat. Ja, die man is overspannen, die kan het niet aan... het gaat niet goed met je club. Ja, ja dat... Dat is wel mooi dat je het zegt, want kennelijk heb dat heb ik al eens meer gehoord van mensen... dat je een keer tegen je duk hout slaat. En ik zag aan de slot ook een flesje weggooien. Ik bedoel, dat mag dan niet. Ja. Nee, dat is precies echt waar we het aan het begin over hadden. Nee, dat je zegt, dus, joh, maar, laat me met rust, me dat doen. Waarom het beeld werd gecreëerd is... mensen hadden het idee dat ik na Telstar niet aanwezig kon zijn, omdat ik ziek was. Toen kwam dat maandag in de krant. Het werd gezegd, er is het dinsdagavond ook niet bij de treffers. En toen gingen allerlei mensen zich op basis van aannames... en aannames vind ik vergif... Voor heel veel organisaties, alles eromheen. Omdat je daar, ja, het woord zegt al, je neemt iets aan, maar je weet het niet. En daar werd een heel beeld gecreëerd van... joh, Poldervaart zit thuis en hoe weten ze nu al dat hij ziek is... terwijl hij dinsdagavond pas moet voetballen. En, ja, graag de feiten. Ja, daarom hou je gewoon bezig met feiten, joh. En dat was het verhaal. En daar hebben heel veel mensen... negatief op gereageerd, die dan zeiden van... ja, hij zal wel ziek zijn en het gaat niet goed. En hebben heel veel mensen gezegd... maar als er daar nou echt iets mee aan de hand is... Ja, toen is de club erachteraan gegaan. En die hebben dat keurig opgelost toen. Toen werd het duidelijk hoe het zat. En daarom is het natuurlijk ook belangrijk. De Red Bulls, hoe is het daarmee, Louis? Het is een beetje staakt het vuren op dit moment. En je kunt er allemaal theorieën over hebben. Is Verstappen niet snel genoeg? Want dat gat zit nog steeds tussen 1,1, 1,2, 1,5 seconde. En hij moet binnen die seconde voor die openklappende achtervleugel... voor die extra topsnelheid, voor die DRS, dat Drag Reduction System... waarmee je fluitend in kunt halen op het rechterstuk. Maar Verstappen nog geen aanval kunnen doen. We zitten halverwege de race, ronde 25 van de 51. Eén uitvaller, Nyck de Vries, die ook dus die safety car veroorzaakte. En daarmee eigenlijk Verstappen indirect beroofde... van in ieder geval de leiding in de race. En Verstappen zal geduldig moeten zijn... heeft nog drie kwartier om zich te herstellen en zal vast nog met een aanval komen. Of is het gewoon zo dat Perez, die altijd in zijn element is op straat en circuit, hier gewoon echt bijna net zo goed is en misschien wel wat beter dan Verstappen. Ik hou het erop dat de aanval van Verstappen nog komt. Maar voorlopig is Perez echt vrij gemakkelijk die race aan het soleren met in zijn spiegel Verstappen die nog niet aanvalt. De Media Week Awards Radio. Ja, even een blik op de afgelopen radioweek. En natuurlijk de bloopers gaan we laten horen. En uiteindelijk dan het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Wat gebeurde er deze week in Radioland? Nou, ik vind het altijd zo opvallend dat al die zenders krijgen altijd op hetzelfde moment hetzelfde idee. Want met als Koningsdag als aanleiding zetten een heleboel radiozenders opeens het Hollandse product in de spotlights. Er kwamen allerlei lijstjes met nederpop, gekozen door uiteraard de luisteraars. Adrie, Margreet, ik wil zo van jullie horen wat jullie favoriete nederpopsong is. Even als inspiratie. Dit stond op 1 in de Koninklijke 500 van NPO Radio 2. Ja, Raider Love natuurlijk, hè, van Golden Earring. Maar op 100% NL hadden ze heel origineel de Vorstelijke 500 bedacht. En daar stond dit op 1. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakten we toch aan het uit. Ja, bluff natuurlijk met Zoute Landers. Luisteraars hebben een iets ander smaakje bij 100% NL. Bij het alternatieve Kink hadden ze dan weer de NL Top 100. En wat is daar dan de populairste nederpopplaat? Nou, deze. Palomijn van Betty Serveert. Iets onbekender. Adrie, je hebt even kunnen denken. Wat is jouw favoriete polderpop-hit? Ja, ik denk wel Raccoon met Oceaan. Ja? Ja. Margreet? Ja, ik zit te denken of het nederpop is of meer kleinkunst. Mag dat ook? Natuurlijk. Ja, okay, Maarten van Roosendaal met Mooi. Oh ja. Nou, dat zegt supermooi is dat. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Ik ga het eens, En jij, Ron? Nou, ik heb heel erg zitten twijfelen, maar ik heb getwijfeld over België. Van het goede doel. Oh, wat grappig. Vind ik een hele mooie. Dan de radiobloopers. In een nieuwsbulletin van Hanneke van Zessen hoorde ik deze week dat de koning een echte bikkel is. Maar ik hoop wel dat alles nog in orde is met zijn zitvlak. Een koninklijke lunch vandaag in paleis Huis ten Bosch. 100 mensen mogen vandaag aanschuiven bij koning Willem-Alexander om te vieren dat hij 10 jaar op de kroon zit. Ik zie heel twijfelend kijken, Margreet. Hij zit 10 jaar op de kroon. Ja, ik snap hem. Komt niet aan. Goed. Jawel, zeker wel. Okay. Op Radio 538 speelt Bas Menting een quizje met een luisteraar die niet heel erg is ingevoerd in het christelijk geloof. In welk jaar is Christus geboren? Ik mag niet passen. 100 jaar voor Christus. Oh nee, in Christus. Sorry, ja, in Christus. Hij is in Christus geboren. 25 december, denk ik. Ja, maar zeg maar, in welk jaar is Christus geboren, is de vraag. In welk jaar? 5 voor Christus. Oké, nou. En dan deze. Op RTV Oost speelt Paula Keizer een spelletje waarbij ze een draaiorgelversie laat horen van een bekende. Dan heb je het weer. Hollandse hit. Het antwoord laat zich helaas iets te snel raden. Spits uw oren en veel succes gewenst. Nou, zoals je hoort gaat hij vrij rap. Dan zal ik hem speciaal van jou nog een keer laten horen. Kijken of het nog wat makkelijker wordt op die manier. Oh, nee, dat was jammer. Nou, we doen gewoon nog een keer. We doen alsof het niks gebeurd is, hè? Je hebt niks gehoord. Doe ik alsnog dezelfde. God, wat ben ik toch ook een rundvoet. Wel een leuke blooper. Dan ja, het radiomoment van de week. Ik hoorde vrijdag in het programma van Umberto Tan een prachtige ode van Peter Heerschop aan de deze week overleden grootmeester van het Nederlandse cabaret, Paul van Vliet. Want dankzij Paul van Vliet kwam Peter Heerschop dichter bij zijn vader, vertelt hij. Het radiomoment van de week. Lieve Paul, ik was een jongetje en ik wist niet dat ik cabaretier wilde worden. Maar mijn vader die luisterde op zondag naar de LP van een voorstelling van jou. Na een week hard werken luisterde hij. En ik luisterde naar Nederlands Hoop. Dat was harde cabaret, dat was opschudding. Maar ik leerde ook jouw teksten uit mijn hoofd, Paul. Want dan kon ik dichter bij mijn vader zijn. En opschudding en liefde bleken goed samen te kunnen. En ik wist dat ik misschien wel cabaretier wilde worden nadat. Paul, jij hebt al lang een lintje. Maar je krijgt geen lintje van mij. Maar ik zeg wel, in jouw voetsporen loop ik dromend door. Ja, heel mooi verwoord door Peter Heerschop. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is officieel begonnen. Ik hou mijn hart weer vast, zoals altijd. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Adrie Poldervaart, wij gaan afscheid van jou nemen. En jou een hele mooie bekerfinale wensen. Dankjewel. En een heel goed herstel. Ja, dat is belangrijk. De rest van je herstel eigenlijk, beter gezegd. Ja. We hopen je weer te zien volgend seizoen langs de velden. Dan dat betekent dat het goed is. Precies. Daar gaan we voor. Heel veel geluk. En dank voor je komst, Adrie Poldervaart. Dit was de Perstribune. De gesprekken met Adrie en ook met regisseur Rudolf Spoor uit het vorige uur. Terug te luisteren via de Perstribune podcast. Na 2 de collega's van Langs de Lijn. De grote prijs natuurlijk. Hè, het vervolg daarvan van Azerbeidzjan. En natuurlijk die bekerfinale. 6 uur. Dag. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Spraakmakers. De KNVB moet vooral blijven doorgaan met het stilleggen van wedstrijden. Dit is onacceptabelijk Nederlands voetbal. We hebben het jarenlang veel te ver met z'n allen laten komen. Dit moeten we gewoon uitroeien. Een studio met bevlogen gasten. Ik denk eigenlijk dat het wel goed is ook om een voorbeeld te stellen. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Nou ja, ik ben het niet mee eens. Door 1 iemand kan je niet duizenden mensen de dupe hiervan maken. De vertrouwde nieuwsquiz. We gaan allemaal vragen over DNA aan jou stellen. Nee, zo flauw zijn we natuurlijk niet. Het Mediaforum. En Stand.nl. KRO NCRV met spraakmakers. Iedere werkdag van 9:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Max is er altijd voor u. We maken mooie programma's en helpen u ook als het nodig is. We willen een eerlijk pensioen, lossen consumentenproblemen op en ondersteunen als extra hulp noodzakelijk is. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl.